Radio 1. Het NOS-journaal. Ook Polen bouwt een hoog hek langs de grens met Wit-Rusland. De Wit-Russische president Lukashenko kondigde eerder aan dat migranten die via Wit-Rusland naar de EU willen reizen niet meer worden tegengehouden. Het is een reactie op Europese sancties tegen zijn regime. De actiegroep Dieren en Recht moet de anti-zuivelcampagne stoppen. Tientallen boeren deden aangifte omdat gesteld werd dat het consumeren van zuivel ernstig dierenleed veroorzaakt. Zo zouden kalfjes direct na de geboorte worden weggehaald bij hun moeder, maar volgens de rechter klopt dat niet. De Tweede Kamer wil dat demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid geen onomkeerbare stappen neemt in het onderzoek naar de veiligheidssituatie van de vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries. De Tweede Kamer wil morgen eerst een brief van de minister met de laatste stand van zaken rond het onderzoek. En Spanje heeft complotdenker Joost K. uitgeleverd aan Nederland. Joost K. wordt verdacht van het bedreigen van publieke figuren zoals premier Rutte en RIVM-baas Van Dissel. K. is presentator van een online kanaal. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van 't Hek en Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom. 8:30, 2,5 uur langs de lijn en omstreken. U hoort het net al in het nieuws. De campagne die zegt dat koemelk ernstig dierenleed veroorzaakt moet stoppen. Zo de reacties. En wat is er waar van de bewering dat geïmporteerde zwerfhonden vaker problemen geven? Hoort u ook. En twee misdaadverslaggevers schreven een boek over de moorden in de stad Utrecht. We spreken ze na 9 over het leed dat achter die gebeurtenissen schuilgaat. En na 9:30 het sportforum. Vanavond met voetbalcommentator Leo Driessen, voetbaljournalist Simon Zwartkruis en wielerjournalist Danny Nedersen. De zuivelcampagne van Dier en Recht moet stoppen. Dat bepaalde de kortgedingrechter in Amsterdam vanmiddag. De campagne overschrijdt de grens van de vrijheid van meningsuiting, vindt de rechter. En dus moeten de campagneposters binnen 48 uur verwijderd worden. Ook de campagne moet stoppen op de website. Aan de telefoon is directeur Frederike Schouten van de Stichting Dier en Recht. Goedenavond. Goedenavond. Ja, op de poster staat, dat is het misdrijf waar het allemaal over gaat, dat zuivel ernstig dierenleed veroorzaakt. Dat mag u dus niet meer daarop laten staan van de rechter. Heeft u de posters al weggehaald? Deze poster gaan we weghalen. Dat heeft de rechter gevraagd, gaan we doen. Maar de campagne hoeft absoluut niet te stoppen van de rechter. Dus dat vind ik belangrijk. Ik denk dat dit ook wel duidelijk maakt. Dat is het persbericht van Agactie. Die doen alsof de campagne verboden is door de rechtbank, maar het gaat maar om één uiting. En de website blijft online en we hebben nog twee andere posters. Die blijven ook gewoon zichtbaar. Ja, precies. Met deze uitspraak dat zuivel ernstig dierenleed veroorzaakt, die mag u dus niet meer gebruiken. Begrijp ik dat goed? Nee, dat klopt. Dat stond er naast de tekst dat een kalf na de geboorte direct bij de moeder wordt weggehaald. Ik hoorde net in het NOS-journaal dat dat ook misschien geframed wordt als dat het niet klopt. Maar dat klopt zeker. In de melkveehouderij worden kalfjes direct na de geboorte bij de moeder weggehaald. Ja. Want wij drinken die melk en die moedermelk van het kalf, die krijgen ze dus niet. En wat waar de rechter over viel, was vooral het woord ernstig. Ja. Dus zij sprak zich uit en zei, jullie hebben aannemelijk gemaakt, niet helemaal in die woorden, maar we hebben aannemelijk gemaakt dat het welzijn verbeterd zou worden als het kalf wel bij de koe zou blijven. Maar we hadden onvoldoende hard gemaakt in haar ogen dat het ernstig dierenleed was, wel dat het mogelijk dierenleed is. Dus ik vermoed dat als het woord ernstig er niet bij stond, dat er geen probleem was geweest. Had u nou al andere posters in voorraad of wordt er gedrukt vannacht? Nee, die hadden we niet in voorraad. Wij hebben wel twee andere posters ook hangen. En die hebben we ook op onze website. Omdat heel veel mensen wilden blijkbaar die poster bestellen. Dus dat kunnen ze ook doen. En dat was een andere uiting. Dus daar is geen enkel punt mee. Bijvoorbeeld de uiting dat zuivel dodelijk is. Omdat er ieder jaar 1,5 miljoen kalfjes worden geslacht. Die alleen maar geboren worden voor onze zuivel. Dus die uiting is nog steeds prima, die kunnen we laten hangen. En vanwege de reacties die we krijgen op deze campagne, denk ik ook dat we er langer mee doorgaan. Ja. Want het blijkt wel dat mensen gewoon niet echt zoveel dingen niet weten over het leven van een kalfje dat geboren wordt in de zuivel. U klinkt heel vrolijk, maar u heeft toch echt een rechtszaak. U heeft toch echt een tik op de vingers gekregen vandaag van de rechter? Ja, nou, ik was uiteraard heel teleurgesteld. Maar ik ben wel blij dat de rechter wel vond dat wij goed hebben aangetoond dat het dierenleed kleeft aan zuivel. En natuurlijk hebben we de balen dat we niet gewonnen hebben. Want eigenlijk dachten we dat we ook in het publieke debat natuurlijk deze dingen konden zeggen. Zij heeft ook wel gezegd dat dat kan. Dat wij natuurlijk met onze opinie in het publieke debat mogen zijn. En dat we kunnen, dat het ook onze rol is om nadelen van zuivel aan de consument te laten zien. Alleen had deze bewoording ging haar net te ver. En wat ik er jammer aan vind, is dat ze vooral wilde kijken naar het moment dat het kalf bij de koe wordt weggehaald. Ja. En het gaat ons om een veel breder probleem. Want het betekent ook dat de kalfjes zonder hun moeder opgroeien. En dat levert sociale problemen op. Dat levert gezondheidsproblemen op. Die kalfjes krijgen vaker diarree. En de sterfte is hoger. Dus er kleven veel problemen aan. Maar die gaan eigenlijk over later in het leven van het kalf. En daar wilde de rechter niet naar kijken. Nou was de tegenpartij, om ze maar even zo te noemen, ook ernstig geraakt door het feit dat u de hele agrarische sector op deze manier, als het ware, wegzette. Hoe denkt u daar nu over? Ja, we hebben echt zo hard geprobeerd. We noemen de boeren nergens. We noemen hun geen dierenbeulen. De rechter heeft daar ook gelukkig helemaal geen uitspraak over gedaan. Ik denk dat zij ook snapte. We hebben het puur over het leed voor de kalfjes. En dat het hun raakt in hun imago. Dat heeft ze gezien. Dat klopt. Maar we hebben nergens de boeren dierenbeulen genoemd. Of zoiets. We zeggen alleen, het leeft ernstig dierenleed aan je melk. Ja, en dat mag u dus niet meer zeggen. Want ernstig mag u niet meer gebruiken. Of in ieder geval niet ernstig in combinatie niet. Met de tekst. Het ging vooral om de combinatie met de tekst dat het kalf direct na de geboorte wordt weggehaald bij de moeder. Okay. Want daar is wat discussie over, want als je het later doet, is de binding nog groter en dan wordt het nog erger. Maar het leed is er wel, maar mogelijk is het niet ernstig genoeg. Frederik Schouten, zeer veel dank voor uw uitleg. Dan gaan we naar de andere kant. Bart Kemp, voorzitter van de Boerenactieclub de Agractie, de organisatie die deze rechtszaak startte. Meneer Kemp, goedenavond. Goedenavond. We hadden een blije verliezer aan de lijn. Hebben we ook een blije winnaar aan de lijn? Ja, ik hoor opnieuw Frederik Schouten dingen beweren die pertinent niet kloppen. Ook met de uitspraak van de rechter niet. Deze uitspraak die doet voor 100% recht aan de gevoelens van duizenden boeren die zich door deze campagne echt met een dolk in het hart gestoken voelen. Juist vanuit dierenwelzijnsredenen groeien kalveren en koeien apart op, zodat ze de voeding kunnen krijgen die bij de leeftijd past, zodat we ons kunnen verzekeren dat ze geen ziektes oplopen. Er zijn talloze redenen voor, die hebben we overtuigend aangetoond. En de rechter heeft ons daar gelijk in gegeven. Het gaat niet om ernstig dierenleed, het gaat niet om dierenleed. Het gaat erom dat het een pertinent, onjuiste bewering is. En mevrouw Schouten die moet dat gewoon terugnemen. Die is teruggefloten. En het past haar om zich daarvoor te schamen dat ze duizenden dierhouders die zorgen voor gezonde, veilige producten, waar iedere Nederlander, nagenoeg iedere Nederlander dagelijks van geniet, en die zorgen voor essentiële levensbehoeften van zuigelingen en jonge kinderen, dat zo geframed wordt. Maar u heeft een andere uitleg dan mevrouw Schouten, want ja, die zegt goed, het gaat morgen, alleen maar... Nee, maar even, openbaar, dus even, de vraag, even de vraag, want mevrouw Schouten zegt alleen maar dat ernstig dierenleed, daar zijn we op teruggefloten. Voor de rest mogen we gewoon posters en andere dingen laten hangen. En u zegt blijkbaar nee, het terugfluit is verder gegaan. Wat heeft die rechter nou exact gezegd? De rechter heeft gezegd dat deze poster met die vermelding zuiver voorstuk en ernstig dierenleed absoluut geen enkele grond heeft in welk feit dan ook. Dat het bovendien de vrijheid van meningsuiting te boven gaat, omdat het ongegronde schade aanbrengt aan de gevoelens en belangen van dierhouders. Wordt een spannende dag morgen, want die uitspraak is nu nog niet openbaar. We hebben hem gezocht, maar die is er gewoon nog niet. Die komt morgen. Ik hoor mevrouw Schouten zeggen dat het gebaseerd is op een persbericht van ons. Dat is niet zo. Dit is gebaseerd op een lijfelijk verslag van het ANP. Dus ik mag ervan uitgaan dat het ANP betrouwbaar is. Ja, wij hebben nog geen enkel persbericht uitgedaan. Nee, er wordt nu gewerkt aan die uitspraak van de rechter. Die wordt op dit moment geschreven, begrijp ik. Maar ANP was daarbij. Ja, Dierenrecht gaat nieuwe posters ophangen. Andere posters laten ze hangen. Gaat u daar ook bezwaar tegen maken? Of zegt u van, nou oké, deze hebben we gewonnen, dit is voorlopig genoeg? Nou, iedereen is vrij om te eten wat hij of zij wil. Maar we moeten elkaar in onze waarde laten en respecteren. En waar dit op zo'n manier neergezet wordt, dan zullen wij daar zeker weer actie op ondernemen, ja. Overweegt u nog andersom positieve campagnes te starten? De Joris Driepinter-achtige acties van hoe gezond melk is? Lijkt me een goed plan, want ik begrijp dat u melk ook gezond vindt. Nee, het is een vraag of u dat gaat doen. Nou ja, hallo, ik hoor hier een bevestiging, toch? Nee, ik ben neutraal. Oh, okay, Mijn vraag is of u overweegt om andersom ook actie te voeren op die manier. Nou ja, het lijkt mij een goed plan, zeker. Ja, oké. Okay. U zegt, als er een nieuwe slogan komt van mevrouw Schouten en haar dieren en recht, dan gaat u onmiddellijk weer naar de rechter om ook die weer tegen te houden. Als dat nodig is, zeker, ja. Ja, ja. Maar het gaat ons primair gewoon om uit te dragen dat hoe wij voor dieren zorgen. Ja. En iedereen is daar welkom op de boerderij om dat te komen bekijken. Nou, kijk eens aan. Dank, Bart Kemp, voor de toelichting vanuit uw club Agractie. Dank u wel. Gaan wij naar een andere rechtszaak. Vandaag deed de rechter uitspraak in de geruchtmakende boodschappenboetezaak. Een bijstandsgerechtigde vrouw uit Weidemeren moest van de gemeente €7.000 aan bijstandsuitkering terugbetalen, omdat ze wekelijks een tas boodschappen van haar moeder kreeg. De rechter oordeelde dat de vrouw de boodschappen had moeten melden, maar vond €7.000 terugbetalen veel te veel. De kosten werden verlaagd tot €2.835. Aan de lijn, Rudolf van der Ham. Hij is een van de advocaten van de mevrouw in kwestie. Goedenavond, meneer van der Ham. Goedenavond. Bent u blij met de uitspraak? De cliënt is heel blij en opgelucht dat er een einde is gekomen aan de rechtszaak. En de uitspraak is helder en op zich ook niet onbegrijpelijk. De cliënt heeft grotendeels, in elk geval op de meest belangrijke punten, gelijk gekregen. Dat is erg fijn. Het grootste gedeelte hoeft ze niet terug te betalen. En de rechter heeft ook geoordeeld dat de gemeente onzorgvuldig is geweest richting haar in het onderzoek. En bovendien is er ook een erkenning dat de gemeente ten onrechte inbreuk heeft gemaakt op haar persoonlijke levenssfeer. Op haar privacy en op haar huisrecht. En daar is zelfs een schadevergoeding voor toegekend. En daarbovenop moet de gemeente nog een forse proceskostenvergoeding betalen. Dus ja, de cliënt is blij dat het met de uitspraak en dat dit ook nu tot een eind is gekomen. Ja, maar nog steeds bijna €3.000 betalen, dat vindt ze acceptabel? Ja, dat is. Mevrouw heeft begrepen van de rechter ook dat zij die boodschap had moeten melden. Kijk, en als ze dat had geweten, dan had ze dat gedaan. Het is nog steeds een fors bedrag, maar daar staat tegenover dat de gemeente veel meer moet betalen. Nou is er een zaak die heel veel emoties heeft opgeroepen, hè, destijds al, nu weer. En de vraag is dan een beetje, ja, mag je geen boodschappen meer geven en zo? Is er een soort duidelijke grens hoeveel boodschappen je dan mag hebben? Hoeveel weken wel of hoeveel niet? Of hoe zit dat dan, juridisch gezien? Ja, een goede vraag. Daar is die helderheid, die kan je eigenlijk niet geven. Af en toe een boodschap van een vriend of familielid, dat zal in de regel geen problemen opleveren. Maar onder de huidige wet wordt het problematisch als het vaker gebeurt of als het in elk geval heel regelmatig terugkomt. Het punt is, als je niet kan rondkomen van de bijstand, wat zeer goed voorstelbaar is, ja, dan is de les van vandaag dat je maar beter dan naar de voedselbank kan gaan dan dat je went tot je eigen sociale kring. Maar dat is ook zuur, toch? Ja, dat is zeker zuur, ja. Maar toch even, want ik neem aan dat een keer een tas boodschappen geen probleem is. En misschien een tweede keer ook niet. Is er niet ergens aan te geven een wekelijkse of halfjaarlijks? Hoe zit het? Nou, de rechter legt uit, en ook in andere uitspraken van de rechter is dat gebeurd. Het moet gaan op een substantiële kostenbesparing voor de kosten van je levensonderhoud. En dat moet wel een bepaald karakter hebben, een structureel karakter. Dat moet wel vaker gebeuren voordat je daarmee in de problemen komt. Ja, dus als het substantieel is en structureel, dan mag het niet, zegt u. Ja, maar af en toe een keer is dat in dat geval. Ja, af en toe een keer is geen probleem. Af en toe zal minder probleem zijn, nee. Want nee. In dit geval was het wekelijks, zeg, geloof ik. Het is een bepaalde periode vrij wekelijks geweest. Kijk, en wat wel belangrijk is om te weten, is dat de rechter heel duidelijk is geweest, is dat mevrouw geen fraude heeft gepleegd. De inlichtingenplicht in de bijstand is kleurloos. Dat betekent, het maakt niet uit of je wist dat je in overtreding was of niet. De cliënte wist niet dat ze die boodschappen moest melden en heeft het dus ook niet opzettelijk achtergehouden. Achteraf is dat ook haar eigen pech. Als zij het wel direct had gemeld, dan was het ook niet over een jaar geweest dat zij die boodschappen moest terugbetalen. Ik kan me destijds herinneren dat de gemeente ook nog iets over een auto en een motor wist te melden destijds, die er dan ineens wel of niet waren. Speelde dat nog een rol? Nou, het interessante is dat dat in het hele besluit nooit een rol heeft gespeeld in het besluit van de gemeente. Maar dat hebben ze inderdaad wel, ja. Toen er ophef kwam, hebben ze dat erbij gehaald. En de suggestie neergelegd dat de mevrouw een dure levensstijl zou hebben en dure voertuigen zou hebben. En dat ze ook nog eens in strijd met de wet en in strijd met de regels op vakantie naar het buitenland zou gaan. Nou, ten eerste is dat die beide gevallen zijn gewoon niet waar. En ten tweede had dat helemaal niks met deze zaak te maken. Maar het leed is dan al geschied. Hè? Men neemt dat over. Men heeft dan een negatief beeld over je. En uit de uitspraak, als voor de fijnproevers die het lezen, dan zie je dus duidelijk dat dat ten onrechte is. En dat is ook heel fijn voor een vrouw dat dat is rechtgezet. Dus in die zin is haar naam gezuiverd. Maar nog even voor de helderheid, weten we vanaf vandaag wat er wel en niet mag? Of zegt u, ook als jurist, van ja jongens, die duidelijkheid is er niet, dat zouden we graag willen, maar substantieel en structureel, daar kan je nog steeds alle kanten mee op? Nou ja, substantieel en structureel geven wel duidelijke richting. Nogmaals, af en toe een tas boodschappen is wat anders dan als dat elke week het geval is en jezelf dus niet meer naar de Albert Heijn hoeft. Oké, okay, u zegt er is wel degelijk meer duidelijkheid sinds vandaag. Ja, nou ja, de Centrale Raad heeft ik moet zeggen, een heldere uitspraak gedaan. Je kan nog steeds over twisten natuurlijk, maar op zich is de lijn van de Raad wel duidelijk. Oké. Okay. Rudolf van der Ham, advocaat van de mevrouw in kwestie. Hartelijk dank voor uw reactie. Graag gedaan. Some proof it won't let me down. I don't want more heat dose on whiskey or beer in my glass. I'm craving oblivion, it helps me escape from the past. Give me tutti frutti tequila. That's the drink to forget ya. Bitter sweet from the freezer. Makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot. Tequila. Never tells me to stop. Faithful to the last drop. Put some salt in my hand and I suck the lemon until it's dry. I screw up my face and I swallow cause I know the pain. We'll call back tomorrow and ask me to do it again. Give me tutti frutti tequila. To forget ya, bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. Almost over, but baby, this bar doesn't close. So turn up the music and pour me one more for the road. Give me tutti frutti tequila. That's a drink to forget ya. Bittersweet from the freezer. Makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila, tutti frutti tequila, tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. Kovacs heet ze, Tutti Frutti Tequila. Komt uit Nederland trouwens. Okay. Een bronzen medaille bij de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 5 jaar geleden. Dat resultaat hopen de Nederlandse rolstoelbasketbalsters in Tokio op zijn minst weer te behalen. Zelfs goud is het stiekem doel. Bo Kramer maakte deel uit van de bronzen selectie en is ook nu in Tokio weer erbij. Een nadere kennismaking. Ik ben Bo Kramer, 22 jaar en speelster van Nationaal Damesteam Rolstoelbasketbal. Ik ben zeker iemand van grote ambities. En dat is voor mij echt mijn drijfveer, mijn motivatie. Dus ik stel altijd wel een doel wat ver weg ligt en misschien wel onhaalbaar. Maar daardoor ben ik er wel van overtuigd dat ik sta waar ik nu sta. En dat ik gewoon hele vette dingen mee mag maken. Ik ben op mijn 11e dan ziek geworden. Botkanker in mijn rechter scheenbeen. Daardoor speel ik rolstoelbasketbal. Dus ik denk dat ik dat vanaf kinds af aan wel geleerd heb. En ik daar eigenlijk ook nooit negatief over gedaan heb. Maar altijd gewoon gekeken naar wat kan nog wel en waar wil ik dan naartoe. Mijn droom als kind was om voetballer te worden bij Ajax. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan ben ik op voetbal gegaan. En nou ja, dat kon ik dan op een gegeven moment niet meer doen. Dus toen ja, heb ik rolstoelbasketbal ontdekt. En toen heb ik eigenlijk een soort van nieuwe liefde gevonden. En nou ja, heb ik daar nu hele toffe dromen en doelen ingesteld en al waargemaakt. Mijn droom en mijn doel eigenlijk is om de beste speelster van de wereld te worden. En dat ja, op heel breed gebied. Dus eigenlijk ook wel maatschappelijk, maar op het veld, naast het veld. Natuurlijk wil ik de meeste punten maken. En, maar ik besef me heel goed dat ik een teamsport doe. Dus dat misschien niet altijd kan. Maar ja, dat is voor mij gewoon echt een motivatie om elke dag het beste uit mezelf te halen. Mijn hoogtepunt tot nu toe, dat zijn er denk ik twee. Dat waren de Spelen in Rio in 2016 waar ik naartoe mocht. Dat was gewoon ontzettend gaaf om mee te maken. Maar het ultieme hoogtepunt is toch wel het wereldkampioenschap in 2018. Toen zijn we voor het eerst in de historie wereldkampioen geworden. Daar heb ik ook echt veel minuten gespeeld. Echt mijn steentje bijgedragen. En ja, dat is wel echt iets dat ga ik nooit meer vergeten. Ik denk als ik terugkijk naar het WK dat het vooral heel veel trots is. En dat ik echt... Daar is gewoon zeg maar het complete besef waarom ik dit dag in dag uit doe. Dus als ik even niet meer zoveel motivatie zou, dan denk ik terug aan dat toernooi en denk ik hoeveel plezier wij daar gemaakt hebben. Hoe hard wij daar gevochten hebben. Hoe mooi basketbal wij daar hebben laten zien. Dat maakt dan zeg maar gelijk dat je denkt, oh ja, ja, ik ga weer trainen. Dus vooral denk ik gewoon heel erg trots. In Tokio hoop ik het beste uit mezelf en het team te halen. En natuurlijk ga je dan vechten voor een gouden medaille. Een gouden medaille is... In die zin realistisch dat we erin gaan als regerend Europees en regerend wereldkampioen. Dus de druk ligt er zeker. Maar ja, we hebben natuurlijk wel een jaar met corona achter de rug. Dus we weten vrij weinig van de concurrentie. Dus is het realistisch? Weet ik niet. Maken we kans? Jazeker. Ja, tuurlijk hoop ik een finale te zien als ik mijn ogen dicht doe en ik denk aan Tokio. Maar ik heb met mezelf afgesproken dat ik op twee vragen ja moet kunnen antwoorden, zeg maar. Dus dat doe ik dan als ik mijn ogen dicht doe. Dat is, heb ik ervan genoten aan het eind en heb ik er alles aan gedaan. En dan zie ik wel met wat voor kleur medaille we naar huis komen. Een bijdrage van Jan-Kees van der Kun. Morgen is de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Gaan we naar iets heel anders. Gedragskundigen van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht zien dat er relatief meer uit het buitenland geïmporteerde zwerfhonden zitten onder honden met ernstige gedragsproblemen. Zwerfhonden hebben veel begeleiding nodig om aan Nederland te wennen en dat gaat niet altijd goed, waarschuwen deze deskundigen. Ik ga erover praten met Isabelle Sternheim van Stray Animal Foundation Platform, belangenbehartiger van organisaties die zwerfhonden importeren. Goedenavond, welkom. Hi. Ja, de hypothese van die wetenschappers is dus dat er meer zwerfhonden uit het buitenland zijn geadopteerd in Nederland. Is dat sowieso waar? Herkent u die toename? Worden er meer zwerfhonden? Ja, dat wordt gesteld door corona. Dat in die coronatijd. Dat herkennen we niet heel erg. Omdat juist veel stichtingen bij ons hebben aangegeven dat ze veel minder zijn gaan importeren vanwege de lockdowns. En... ja, dat beeld. Maar nou is de groep met stichtingen enorm divers. Maar wij herkennen het niet zo. En dan zeggen ze dus ook, we zien meer honden zeg maar met problemen. Veel meer zwerfhonden eronder. Is dat een beeld wat u wel herkent? Nee, kijk, als je bekijkt... de honden met problemen, die heb je in elke sector. Dus je hebt rashonden kunnen... gedragsproblemen hebben. Onze asiels zitten vol met honden met gedragsproblemen die niet meer geplaatst worden. Die worden niet gezien door de Universiteit van Utrecht. Die zijn vaak niet plaatsbaar. En zo zijn er natuurlijk ook wel tussen die honden die uit het buitenland komen via zwerfdierenstichtingen, zullen er honden zijn die problemen hebben. Dat nou een verschrikkelijk grote groep is via die zwerfdierenhonden, dat bestrijden wij een beetje. Maar als je het artikel verder een beetje doorleest, dan zie je ook dat zij zeggen dat ze een tiental honden dit jaar hebben geplaatst. Nou, als je het rekensommetje doet, de helft van de honden die bij hun komt, komen van de via zwerfdierenstichtingen. Dat zijn er ongeveer 6 per week. Nou, maal 5 maanden, dan heb je over een 30-tal honden. Per half jaar worden er ongeveer 7000 honden uit het buitenland via zwerfdierenstichtingen geïmporteerd. En dat betekent dus dat er in 6900... U zegt dus de uitspraak is op basis van te kleine getallen en kan niet gelden voor de grote groep. Nee, absoluut niet. Nee, het gaat gewoon over maar een heel klein percentage. En Natuurlijk is het zo dat niemand wil een hond met gedragsproblemen. En het is wel zo dat zwerfdierenstichtingen moeten natuurlijk wel goede selectie maken. Je moet daar wel honden meenemen waarvan je denkt, nou, die kunnen goed als familiehond genomen worden. Ja. Maar het is gewoon gedragsproblemen heb je nou eenmaal bij dieren. Ja. En dat is niet meer bij zwerfhondenorganisaties. Nee, maar in dit geval gaat het wel om gedragsdeskundigen van de faculteit diergeneeskunde van de universiteit. Die zullen niet zomaar iets bedenken. Nee, dat geloof ik ook wel. Maar zij zien natuurlijk, als je gewoon bedenkt dat onze asiels, wij hebben in Nederland te weinig honden. En wij denken een beetje, de meeste honden, er komen heel veel honden uit het buitenland naar Nederland bij een nieuwe baas. Maar daarvan is het grootste gedeelte komt via de illegale hondenhandel. Dat zijn al die lookalike pups, die komen uit schuren. Die zijn slecht gesocialiseerd. Wij geloven absoluut dat daar heel veel gedragsproblemen zijn. Maar het zou kunnen dat die wetenschappers daarop duiden. Want ze zeggen bijvoorbeeld ook dat zwerfhonden in het buitenland op straat veel grote uitdagingen hebben. Ze moeten eten en drinken zoeken, een veilige plek om te rusten. Dus dan is het logisch dat ze zich misschien anders gedragen dan honden met een thuissituatie in Nederland. Ja, maar als je in het buitenland honden tegenkomt op straat, en die honden die zijn op straat opgegroeid, dan zijn ze juist heel goed gesocialiseerd. Ze hebben contact gehad met mensen, met verkeer, met andere honden, en die zijn daar ontzettend veel dingen gewend. En dat heb je niet met honden die in een schuur opgroeien. En er zijn weinig honden in het buitenland die zonder moeder opgroeien, hoor. Dan gaan ze gewoon dood. Maar u zegt nu eigenlijk dat zwerfhonden minder problemen opleveren dan honden die... Nee, ik denk ook dat er honden zijn die problemen zullen opleveren. Dat zal je gewoon altijd hebben. En het is heel erg belangrijk dat de stichting zo goed mogelijk dat probeert te herkennen. En ervoor te zorgen dat die niet meegenomen worden. Maar ik bestrijd dat het meer is bij zwerfhonden. Maar wat wel zo is, als een hond uit het buitenland gehaald wordt, en ze komen naar Nederland, hebben ze vaak een lange reis. Ze komen hier in een andere situatie, een ander land, andere taal. Ze worden opeens binnen, moeten ze gaan leven. Ja. Daar heeft een hond problemen mee om zich aan te passen. Oké, okay, dus het is nodig. Er kan een kern van waarheid zitten in wat de wetenschappers zeggen. Je moet als nieuwe eigenaar weten dat een zwerfhond, als je een hond uit het buitenland neemt, dat een hond zich moet kunnen aanpassen. Okay. Daar moet je de tijd voor nemen. Helder. Maar wij geloven niet dat het percentage zwerfhonden, dat bij de zwerfhonden het percentage probleemhonden groter is dan in de andere. Uw punt is helder. Ik wil u danken, Isabelle Sternheim van de Stray Animal Foundation Platform. En wij gaan zometeen na het nieuws van 9 uur praten over moorden in Utrecht. Tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Toen Graciela klein was en over de betonnen galerij rende, had ze dromen voor de toekomst. 5 decennia aan opgroeiende kinderen in de Bijlmer vertellen vanuit het perspectief van het kind de geschiedenis van hun eigen flatgebouw. Ik was klein en ik wist altijd dat ik het podium op wilde. Ik wilde mensen entertainen. Naomi Steiger en Timo Tenbuizer brengen in een muzikale documentaire de flat Groeneveen tot leven. Het is met elk vliegtuig. Dat brengt me gewoon naar het raam om te kijken van, gaat het wel goed? Deze week in Docs, Kids Eye View. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. Docs. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond, want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie. Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Vraag een vriend of familie om te rijden of huur een zonnebloemauto met vrijwillige chauffeur. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht?

EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom. Welke verhalen hoor je als je contact zoekt met daders en nabestaanden van moorden? Daniel van Doorn en Evert van der Zouw vertellen er zo over. Zij maakt namelijk een boek over levensdelicten in de stad Utrecht. En we gaan napraten over de afgelopen sportweek. De Vuelta met een sterke Primoz Roglic, het zwakspelende Ajax en de prima optredens van Feyenoord en PSV. Maar we beginnen dus met een bloedspoor door Utrecht. Want onder die titel schreven Daniel M. van Doorn en Evert van der Zouw een alternatieve geschiedenis van Utrecht. Eentje die dus gaat over de moorden in de stad Utrecht. Ze zitten hier beide aan tafel. Welkom. Dank. Ja, Utrecht, omdat jullie er vandaan komen, heb ik inmiddels begrepen. Ja, maar waarom dan? Er is wel meer over Utrecht te schrijven. Wat bracht de keuze op moorden? Nou, wij zijn al, als ik van mezelf spreek, al 20 jaar geïnteresseerd in misdaadverhalen. Evert ook, al langer, denk ik. Mm-hmm. En we hebben 2 of 3 jaar geleden Crimineel Utrecht geschreven. Een boek over de criminaliteit. En nu dachten we, ja, een boek echt met alleen maar levensdelicten is er nog niet. Dus we dachten, we kruipen weer in de pen. En is dat dan ook om Utrecht in dit geval op de kaart te zetten? Omdat iedereen denkt dat het daar misschien wel meevalt ten opzichte van die andere grote steden in Nederland? Nee, het is geen city marketing, zeker, nee, zeker niet. Nee, maar het is wel een stukje geschiedschrijving van de stad die er nog niet was. En wij als Utrecht-liefhebbers proberen op alle facetten, zeg maar, van de stad te belichten. En in dit geval gaat het over moorden. Vorig jaar hebben we over de Utrechtse hooligans geschreven. En 2 jaar terug, of 3 jaar terug inderdaad, over criminaliteit. Maar het is steeds een beetje de donkere kant van Utrecht. Dat klopt, ja. Die fascineert jullie dan toch meer dan de andere kant. Ja. Ja, dat is gewoon jullie belangstelling. Ja, de een houdt van hockey, de ander van wielrennen. En ja, wij houden van moorden. Ja, precies. Ja. Kun je iets vertellen over de... Ja, wij hebben natuurlijk het boek, maar voor mensen die dat nog helemaal niet weten. Het is niet alleen een beschrijving. Jullie hebben veel meer gedaan om die moorden heen. Hè? Kun je eens vertellen wat jullie gedaan hebben? Het algemene plan van aanpak. Ja, want wat we al zeiden, we verzamelen allemaal misdaadgegevens uit de stad Utrecht. En zo ook een lijst met allemaal moorden. En we hadden dus het plan om een boek te schrijven over levensdelicten. En om dat nou zo chronologisch onder elkaar te zetten, vonden we een beetje te makkelijk en ook niet interessant genoeg. Dus dan vonden we een mal waar we het ingegoten hebben. Dat is per wijk. Dus Utrecht is opgedeeld in 10 wijken inmiddels. En elk hoofdstuk is nu een wijk. En per wijk hebben we chronologisch 5, 6 of 5 spraakmakende moorden beschreven. En kan je op grond van jullie boek dan ook zeggen, in die wijk moet je niet zijn? Nou, het valt wel op dat de ene wijk oververtegenwoordigd is dan de andere. Ja, dat klopt. Ja. Maar ook dat jullie contact zochten met nabestaanden, mensen in de omgeving en dergelijke. Ja, ook. Ja. Ja, het is ook een goed leerproces geweest van ons eerste boek, waar we niet zoveel hoor en wederhoor hebben toegepast. Maar we zijn ook maar amateurs. Nou ja, we mochten geen amateurs meer zeggen, hè? Nee, we zijn hobbyisten. Om het maar zo te zeggen, we doen het dus niet voor onze living. Dus we proberen gewoon in onze vrije tijd een boek te schrijven. Maar daar hebben we wel van geleerd. En in dit boek, een delicaat onderwerp natuurlijk, we hebben contact gezocht met advocaten, nabestaanden, om het in ieder geval zorgvuldig op te schrijven. Maar laten we maar een paar zaken eruit lichten. De zaak waar veel media-aandacht voor was, is de moord op Laura Korsman. Kan een van jullie hem schetsen, een van jullie beiden? Hij is van jouw hand, ja. Nou ja, Laura Korsman... woonde in Utrecht en die had een tijdje gedate met een jonge man, een DJ. En dat ging uit na een paar weken, een paar maanden. Het was een kortstondige relatie. En de DJ kon dat niet verkroppen en die ging haar stalken. Waarna zij zich bedreigd voelde, naar de politie is gestapt. En ze kreeg een alarmknop en ze zou in de gaten worden gehouden door de politie. En uiteindelijk is dat toch fout gelopen, want haar voormalige liefde die is een keertje... s'nachts of in de vroege ochtend via de achterzijde van haar woning het balkon opgeklommen. En heeft haar gedood. Ja. En ondanks dat zij op de knop heeft gedrukt, was er geen adequaat politieoptreden. En dat is nog niet zo lang geleden, hè? 2018. Juist. Ja, een paar jaar geleden. Verse zaak, ja. En ook in zo'n zaak hebben jullie contact gezocht met nabestaanden? Ja. Ja, en zitten die erop te wachten? Hoe kijken ze daar? Ja, vaak moet wel even het ijs wel gebroken worden. Ja, dat klopt. Hoe doe je dat dan? Hoe moet ik dat voorstellen? In dit geval is dat via Weile Peter de Vries gaan. Die was vertrouwenspersoon van de familie. En we hadden wel regelmatig contact met Peter. Dus ook voor dit boek. En dus via hem is het contact gelegd. En de naam is aan de wilde wel met jullie praten. Ja, Peter had ook gezegd van ik ga het voorstellen, ik beloof niks. En nog een dag later kreeg een mailtje inderdaad dat ze wel bereid waren om het stuk in te zien en aan te passen waar nodig. En dan ben je in gesprek met elkaar. Ja. Want er is een soort dun lijntje tussen wanneer mensen het als een soort sensatie zullen ervaren en wanneer ze zullen denken dat het heel gedegen, mensen met een ander soort. Hoe ga je daarmee te werk? Ja, je moet jezelf een beetje gaan verkopen natuurlijk ook. En mensen overtuigen dat je inderdaad geen sensatieschrijver bent. Dat zijn we ook zeker niet. We verheerlijken niks. We veroordelen alles wat erin staat. Maar we vinden het een interessante geschiedenisschrijving van de stad. En dat probeer je dan zo objectief mogelijk op te schrijven met alle partijen die bij betrokken zijn. Ja. Andere, ook redelijk recente zaak is die van Orson Dashveld, 2011. Kwam ons leven in Overvecht. Is dat een gevaarlijke wijk trouwens? Ja. Dat is wel een... Ja, dat is een wijk waar we wel hebben moeten selecteren qua aantal moorden die we in het boek beschreven hebben. Is Overvecht gewoon de gevaarlijkste wijk van Utrecht? Nou, dat kan je niet zeggen, want dan zou je het naar ratio moeten gaan berekenen. We zijn geen wiskundigen. Maar Overvecht is wel is de grootste wijk van de stad. Ja. Dus statistisch gezien gebeuren er natuurlijk ook meer moorden. Ja. Wat speelde daar? Wie van... Orson Dashveld, ja, dat was... En wat wel interessant was, dat was in 2011, wat je al zei. En deze moord had eigenlijk alle ingrediënten voor een afrekening in het criminele circuit. Het was ogenschijnlijk een liquidatie. En dat kenden we nog niet in Utrecht. Zoals we al zeiden, we keken al wel naar Amsterdam. Daar was natuurlijk iedereen die kende de onderwereldoorlog wel daar. Maar dat was in Utrecht nog niet doorgedrongen. En op het moment dat... er stond een donkere Mercedes met achterin iemand met meerdere schoten om het leven is gebracht. Ja, dat lijkt op een liquidatie. Dan duik je daarin, in die zaak. En dan word je verrast, want dan blijkt het niet een criminele afrekening te zijn. Maar dan gaat het om een schamele schuld van €350 die er aan de grondslag ligt. En dat is dus blijkbaar al voldoende om iemand het leven te ontschieten. Ja, terwijl de media in die tijd wel spraken over een afrekening in het criminele circuit. Ja, is dat dan gewoon... Nee, maar goed, dat komt dan naar boven bij de inhoudelijke behandeling van de zaak. Ja, omdat het ogenschijnlijk het zachter uit als een liquidatie. Maar dat bleek niet zo te zijn. Bleek dus niet zo te hebben zijn. Jullie dat al ontdekt? Of was dat al duidelijk geworden? Nee, zeker niet. Nee, dat is vrij snel ontdekt. Maar dat is dan wel interessant als je daarin verdiept. En later zal Overvecht wel een decor zijn van meerdere liquidaties. Hebben jullie, los nog even van deze, dingen ontdekt die nog onontdekt waren? Dat je er meer in kijkt en vanuit verschillende invalshoeken en dat je dan tot andere inzichten of gedachten komt? Nou ja, we hebben natuurlijk het manuscript aan meerdere mensen laten lezen. Die waren vrij enthousiast. Die benoemen het als zorgvuldig en nauwkeurig, dus veel details. En zoals Daniel net zei, als je veel contact hebt met advocaten en nabestaanden, dan leg je het stuk voor zoals je het geschreven hebt en dan graag met rode pen er doorheen. Want zij weten als geen ander natuurlijk hoe de vork in de steel zit. En dan blijken er op bepaalde cruciale punten soms wel fouten in de media te staan die klakkeloos worden overgenomen door andere media, waardoor dat een soort eigen leven gaat leiden. En dat zijn niet hele grote dingen, maar dat kunnen wel details zijn. En zeker voor de nabestaanden is het... vaak noodzaak dat dat juist wordt opgeschreven. Dat is ook een van de redenen waarom nabestaanden wel met ons wilden spreken. Ja, die hechten daar wel waarde aan, dat het goed wordt gedocumenteerd. Ja, dat het niet in de vergetelheid raakt en dat het niet zomaar lukraak geschreven wordt. En ze waarderen het ook, dat er zeg maar contact met hen op wordt genomen. Ja. Dat gebeurt dus blijkbaar niet altijd. Nee. We blijven nog even in Overvecht, maar gaan een stap terug in de tijd. Judith Kroonbergs in 1977, eerste moord in Overvecht. Ja. Nou ja, niet, nou ja, ja, die wij beschrijven dan. In ieder geval die jullie beschrijven, sorry. Ja. Die is nog onopgelost, hè? Ja, dat is wel zo interessant. Ja, het is echt wel een stereotype cold case eigenlijk. Een 33-jarige jonge dame die wordt gevonden in haar huis. Waarschijnlijk gewurgd. Met de krulspelden nog in de haar. En geen dader. Er is tot op heden... speelde zich af in 1978. Dus je kan je voorstellen dat DNA-onderzoek... dat was er nog totaal niet. Het is dus meer dan 40 jaar terug. 43, 44 jaar geleden. En hoe ga je dan te werk? Bij wie of wat kom je dan uit om informatie dan moet je te vinden? Dus echt beperkt, dan ben je beperkt in je bronnen. Nou moeten we wel zeggen dat destijds... de berichtgeving in de kranten waren iets bloemrijker opgeschreven... dan het tegenwoordig gebeurt. Dus dat is echt wel een belangrijke bron geweest. Wat bedoel je met bloemrijker? veel gedetailleerder wordt. Echt waar, ja? Dus we zijn daar als media terughoudender in geworden. Ja, maar van slachtoffers werden ook gewoon genoemd, terwijl dat tegenwoordig niet meer zo snel gebeurt. Nou ja, ook nog wel. Maar daar zien jullie ook een soort ontwikkeling in hoe die dat beschreven zeker, is, zeg maar. Ja, als je de krantenrichter van de jaren 70 erbij pakt. En in de jaren 80 is het al wat sumierder geworden qua informatie. Ja. We hebben ook wat zeer oudere zaken op beschreven, zeg maar van 100 jaar terug. En als er dan iemand verdacht wordt, dan staat er gewoon volledig zijn personalia. Hoe hij eruit ziet, wat voor kleding aan heeft en waar hij woont en wie zijn ouders zijn. Staat gewoon in de krant van, we zoeken deze man. Ja. Tegenwoordig wordt er niet over één nacht ijs gegaan als er bij opsporing verzocht iemand in beeld wordt gebracht. Ja. Toen werd er wel iets makkelijker gedaan, ja. En er werd ook het adres van het slachtoffer ook gewoon genoemd. En met zo'n zaak als deze, die 40 jaar geleden, ga je nog een aantal dingen proberen. Kom je dan nog dichterbij ergens? Of kun je er nog iemand mee helpen misschien? Nee, ja, dat is lastig. Ja, ook, en het punt is ook, hij is verjaard ook. Dus dat levensdelicten die voor 88 gepleegd zijn. Ik ben niet juridisch helemaal onderlegd. Nee. Dus als er een advocaat luistert die me tegenspreekt, bel graag. Maar zover ik het begrijp is dat moorden gepleegd voor 1988 zijn verjaard. Moorden daarna, die verjaren niet meer. Maar goed, dat maakt voor de nabestaan natuurlijk niet uit. Die willen gewoon weten wie heeft het gedaan. Exact, ja. Het is wel een moeilijke tak van sport waar jullie als hobbyisten op gestort hebben. Ja, daarom, het is ook echt een hobby, anders dan geen snel. Als het je hobby is het niet moeilijk, dan vind je het leuk om te doen. Ja. Soms is het ook wel leuk om een moeilijk hobby uit te voeren. Als het te makkelijk gaat, is het ook niet leuk. En wordt het wel spannend? Jullie doen net de naam van Petra de Vries, is natuurlijk een uitzonderlijke situatie. Ja. Maar hebben jullie wel eens dingen aan de hand waar je denkt van, nou, dat had ik eigenlijk niet bedacht toen ik hier aan begon? Nee, ja, nou, dat valt nog wel mee. Ja, niet iedereen is blij inderdaad met publicaties. Ook met Criminal Utrecht, maar ook met de hooligans. Ja, gebeurt er wel. Ja, gebeurt wel wat wil ik niet zeggen. Maar ja, er zijn niet altijd goede berichten, zeg maar. Maar goed, we hebben wel wat eelt gecreëerd. En we staan achter ons product. We doen niks geks. En we leven in een vrije land. We mogen schrijven wat we willen. En zolang het klopt, dan mogen we het uitbrengen. En jullie zeiden, ja, het is hobby. Dus je bent er op de een of andere manier altijd door getriggerd. En je kijkt ernaar. Zodra het buiten de stadsgrenzen van Utrecht is, zeg maar. En dan in Vianen, dan houdt het bij jullie op? Ik snap je vraag, maar het is precies het omgekeerde. In het begin van onze interesses was het juist heel breed. En naarmate de jaren vorderden, zijn we juist die trechter ingegaan en steeds meer naar het Utrechtse gaan kijken. Want je kan beter van één klein ding heel veel weten dan van, van heel veel, maar een klein beetje. Zullen we nog eentje doen? Die iedereen zich herinnert. Zo leuk is. De tramaanslag. Ja, nou, het is jullie boek. Ja, maar je brengt het zo. Ja, de tramaanslag 2019, 4 mensen overleden. Ja, nou, ik weet, dat is iets wat alle mensen in Nederland misschien nog wel helder voor de geest had. Maar voor Utrechters en die in de omgeving wonen, zeker. Want dat is echt zo'n moment voor de Utrechter van, ik weet waar ik was op dat moment. En dat je zoveel helikopters boven de stad zag vliegen, dat je wist, hier klopt iets niet voordat het bericht zeg maar binnen was. Ik weet dat mijn vader, die bij mij 2 straten achter woonde, die kwam langs en die zei van, wat is er nou aan de hand? En toen was nog niks op nieuws. Dus je wist al, hier klopt iets niet. En de stad was op slot, je moest naar binnen toe. Ja, het zeuren dicht. Geen keus. Ja. En jullie hebben een reconstructie gemaakt, hoe ben je te werk gegaan? Eerst alle informatie tot je krijgen, ook aan de hand van rechterlijke uitspraken. Die is vrij gedetailleerd. Dan kom je tot een soort concept. En dan ga je inderdaad ook via slachtofferhulp en ook via de advocaten van benadeelden en nabestaanden zoek je contact. En ook daarin waren de reacties wisselend. Enkele die wilden totaal geen medewerking verlenen, wat we uiteraard respecteren. En anderen waren juist heel erg gebrand om het juiste verhaal op te schrijven. En die vonden het belangrijk dat ze gehoord werden in dit stuk. En met al die partijen kom je tot een vrij beklemmende reconstructie. Die bijna tot op de seconde nauwkeurig beschrijft van wat er gebeurd is in die tram. En kun je dan ook met de dader of de advocaat van de dader, kun je die ook benaderen? Ja, hebben we gedaan. Alleen de advocaat heeft na het strafproces van Gökmen T. De verdediging stopgezet. Want hij was eigenlijk niet verdedigbaar. Hij heeft ook zijn advocaat bespuugd tijdens de rechtszaak. Dat is echt een bijzondere man, zeg maar. Dus via zijn advocaat kwamen we niet bij Gökmen terecht. En daar stopt het dan ook voor ons. We hebben ons best gedaan om hoor en wederhoor toe te passen. Ik denk ook niet dat we een zinnig antwoord hadden gekregen. Nee, ik denk inderdaad niet dat we daar. Maar goed, je wil het als journalistieke plicht, wil je dat dichttimmeren. Maar dat. Nee. Is er een markt voor jullie boeken? Is er een groep Utrechters die dit mooi vindt? Nou, de uitgever is blij, dus ik denk het. Ja. Maar de boek over de hooligans, hoe vaak is dat verkocht? 1000 keer. Ja. Ja, echt wel, ja? Oké, okay, ja, dat is best goed. Ja. Ja, en niet alleen in de stad, ook wel zeg maar daarbuiten. Hooligans van andere clubs wilden het ook wel. Ja, Groningen. Het is wel een niche market, dat wel. Ja. Ja. Ze zijn best wel hooligans. Ja, precies dat. Ja. Nou heeft misdaad aantrekkingskracht op de een of andere manier op mensen. Het zijn de meest gelezen pagina's hier en daar. We hebben duizenden series op allerlei televisiezenders. Podcast, waar we die wildgroei. Wat fascineert jullie er zo in? Nou, ook omdat het, ik heb wel gezegd, ja, het is een kijkje in een andere wereld, maar... Eigenlijk is dat natuurlijk niet zo, want er is niet een andere wereld. Het is onze wereld. Het kan een buurman zijn die dit overkomt. Of, en zeker in zo'n stad, als je op een klein gebied richt... dan zie je hoe kort de lijntjes zijn en hoe dichtbij het allemaal komt. En dat maakt het zo interessant dat er zoveel duistere verhalen... wat nou, ook bijvoorbeeld met hooligans hadden altijd een bepaald beeld bij die mannen zijn waar het over ging. En dan ontmoet je ze en dan is het ineens... heel menselijk. Of dan dus, maar is jullie beeld bijvoorbeeld over in dit geval over dit soort misdaad, is dat ook veranderd? Hadden jullie ook een ander gevoel, zeg maar, toen je eraan startte dan nu je dit zo op deze manier gedaan hebt? Ja, ja, wat ik me besef achteraf is dat zowel slachtoffer als dader iedereen kan zijn. Dat kan Thijs zijn, dat kan Tom zijn, dat kan Daniel zijn. Dat zijn mannen, nou ja, vrouwen. Wij hebben tot nu toe geen moorden gepleegd. Nee, wij ook niet. Nee, maar dat kan zo morgen wel. Ja, en hou je dan de verantwoordelijkheid niet weg? Jawel, maar ik denk dat elk mens in staat is om iemand anders te doden. Is dat anders? Ja. Ja. Ja. Dus dat maakt het zo benaderbaar, om het maar eventjes zo te benoemen. Het kan echt iedereen uit jouw straat zijn, of uit jouw gemeenschap, of uit jouw dorp. Het slachtoffer, zowel de dader. En dat blijkt ook wel uit dit, nou ja, onderzoek wil ik niet noemen, maar het schrijven van dit boek, omdat het alle leeftijden betreft, alle sociale klassen, achtergronden, motieven. Ja, ze zijn legio. Je wordt er dan weer niet rustig van. Dat kan dus in elke straat gebeuren, ja, bij iedereen. Ja. Blijf nog even werken vanavond. Ja, in ieder geval in Utrecht, dat weten we. In ieder geval in Utrecht. Bloedspoor door Utrecht. Onder die titel schreven jullie het. Daniel van Doorn, ja, Moordstad. En van de Zaal. Sorry? Moordstad is de titel van het boek. Is de officiële titel, ja, no. Bloedspoor door Utrecht. Daniel van Doorn en Even van de Zaal. Zeer veel dank voor jullie komst. Heel graag gedaan. Dank voor de tijd. This is the last time that I will say these words. I remember the first time. Matter. This is the last time, klassiekertje van Keane. Gisteren vond er een zogenoemde strandstruindag plaats op de zandmotor bij Kijkduin. Een dag waarop amateurarcheologen het strand konden afstruinen. Deze werd georganiseerd door het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, die een expositie heeft over Doggerland. Het gebied dat ooit tussen Nederland, Engeland en Scandinavië lag. Wat er zoal werd gevonden, gaan we vragen aan conservator Luc Amkoorts. Goedenavond, meneer Amkoorts. Goedenavond. Ja, we hebben elkaar zaterdagavond ook gesproken met het oog op morgen. Toen was u nog aan de vooravond van de gebeurtenis. En toen vroeg ik u, wat hoopt u te gaan vinden? Nu kan ik u vragen, wat heeft u gevonden? Nou, ik heb zelf vooral rondgelopen. Maar er zijn heel veel mensen die wel wat gevonden hebben. Dus eerst was het vol verwachting en dat is, het is toch mooi uitgekomen. Er zijn best leuke ontdekkingen gedaan eigenlijk. Wat is het spectaculairste wat er gevonden is? Goh, ja, ja, eigenlijk best wel een aantal leuke dingen. Hè. Er zijn gewoon jongens en meisjes die botfragmenten van mammoeten en steppenwiesenten hebben gevonden. Maar wat ik zelf wel heel cool vond, was een dame die een paleolithische kling vond. Nou, dat klinkt nogal technisch, maar dat is een soort mesje gebruikt door Neandertalers of vroege moderne mensen. En dat werd meteen al in de ochtend gevonden. Een mesje? Maar, ja. Ja, nou ja, een mesje of een afvalstuk bij het maken van zo'n vuurstenen mesje. En de verkleuring erop geeft aan dat het vele tienduizenden jaren oud geweest moet zijn. Nou loop ik ook wel eens op het strand, maar ik vind het nooit. Wat zie ik niet? Wat moet ik doen om om toegang te krijgen tot dit soort prachtige wetenswaardigheden? Nou ja, je moet eigenlijk vooral veel uren daar doorbrengen, veel meters maken, veel dingen oprapen die niet zijn. En dan opeens is er wat. Want eigenlijk de topvondst van de dag kwam maar redelijk aan het eind van een PhD-student uit Nijmegen die eigenlijk een stukje opraapte en een stukje er al afgebroken had omdat hij dacht dat het hout was. En het bleek uiteindelijk een versteende zwijnenkeutel te zijn. En dat klinkt als een beetje een rare vondst, maar dat is eigenlijk best een topvondst. We hebben nu nog maar drie van dit soort versteende keutels in Nederland. En dat zijn juist voorwerpen waar je heel veel onderzoek naar kan doen. Hier kun je dus onderzoeken wat die zwijnen in die tijd gegeten hebben. En dit stuk zou mogelijk 120.000, 125.000 jaar oud kunnen zijn. Maar zegt u daarmee, als je maar goed genoeg kijkt en veel genoeg opraapt en doet, dan hebben wij op allerlei veel plekken dit soort dingen? Nou ja, zeker langs onze stranden. Want Het zand wat daar vandaan komt, hè, waar ze meer opgespoten worden, komt uit de Noordzee. En dat is een enorm rijk gebied geweest, vele honderdduizenden jaren lang. En daar kun je heel veel van dit soort ontdekkingen doen. En ja, je moet je ogen een beetje trainen, veel oprapen, vaak ook misgrijpen eigenlijk. Maar als je dan foto's opstuurt of andere mensen vraagt, dan leer je steeds meer. En dan gaat er eigenlijk een wereld voor je open waar nu golven liggen, verschijnt dan eigenlijk een enorm verloren landschap. Ja, want maar dan vind je dus iets en dan denk je, nou, dat is niks. En u zegt, dat blijkt dan later een prachtig stukje gefossiliseerde zwijnenpoep te zijn. Wie weet dat dan vervolgens? Kan je dan naar iemand toe die dan zegt van, oh, maar dit is zwijnenpoep, dat zie ik zo. Nou ja, meestal niet meteen. En gisteren hadden we natuurlijk een aantal experts rondlopen die dat geïdentificeerd hebben. Maar je kunt natuurlijk altijd, als je twijfelt, hè, een fotootje maken. En dat als het om een door mensen gemaakt artefact gaat naar ons museum sturen. Of anders bijvoorbeeld naar Naturalis of een Natuurhistorisch Museum. Er zijn ook werkgroepen, zoals de werkgroep Pleistocene Zoogdieren, die dit soort zaken ook kunnen identificeren. Dus je moet een beetje de community opzoeken en leren van andere zoekers eigenlijk. Heeft het weer nog invloed op de kans op wat je vindt? Regen juist meer of minder? Of wind? Of speelt het nog een rol? Nou, het was echt baggerweer de eerste helft van de dag. Dus ja, dat heeft misschien wel een rol gespeeld. In ieder geval is het zo dat bij stormen of bij harde wind en natuurlijk nieuwe stukken aanspoelen of schoongewaaid worden. Dus dan heb je altijd wel wat meer kans dan als dat niet zo is. Dus ja, het weer is wel van invloed. Maar ook dan helpt het als je vaak gaat of gewoon veel geluk hebt. Ja. Wat gaat er met alle mooie waar die gevonden is? Wat gaat er nou mee gebeuren? Nou, in principe kunnen mensen dat mee naar huis nemen. Archeologische vondsten moet je wel melden. Maar het is natuurlijk de hoop dat... En dat is ook wel het mooie aan dit project, in onze tentoonstelling. Het is echt citizen science. Mensen dragen met hun vondst echt bij aan een stukje burgerwetenschap. Dus het melden van je vondst en het contact zoeken met ook de professionals is gewoon belangrijk, zodat wij weten wat er gevonden is en eventueel onderzoek kunnen doen. Maar als ik die gefossiliseerde zwijnenpoep vind, die mag ik ook thuis op mijn schoorsteen leggen? Of zegt u, nou nee, ik geef dat toch aan ons museum? Nou ja, dat is natuurlijk, kijk, het is mooi als je daar heel erg van geniet dat die op je schoorsteen ligt. Maar het is ook mooi als onderzoekers een tijdje de kans krijgen om bijvoorbeeld een monster daaruit te nemen. Het te onderzoeken, daar ook over te schrijven. En ja, laat hem dan vooral niet ergens in een doos verstoffen. Maar schenk hem dan op een gegeven moment aan een museum. Maar je mag er zeker ook zelf van genieten. En die passie proberen we ook wel te stimuleren. En waren de strandstruiners gelukkig gisteren met z'n allen aan het eind van de dag? Ja, volgens mij wel. We hebben heel veel positieve reacties gehad. En ondanks het slechte weer gingen toch hele families erop uit, die dan soms ook met een beetje verkleumde kinderen weer terugkwamen. Maar iedereen was eigenlijk wel enthousiast. Dus we willen het eigenlijk in de komende maanden nog een keer organiseren. Okay. En dat kan ook op andere plekken, hè? Maasvlakte en dergelijke. Je kunt er eigenlijk elke keer ook zelf op uit. Conservator Luc Amcroyt van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hartelijk dank voor uw verslag. NPO Radio 1. 9:30 geweest, hier is Jelle Visser met de hoofdpunten. Volgens de Nederlandse ambassadeur in Afghanistan is het onzeker of het lukt om de nog honderden mensen die uit het land moeten worden opgehaald voor 31 augustus te evacueren. De Taliban eisen dat de evacuaties eind deze maand zijn afgerond. Voor het eerst sinds de start van de pandemie is er in Londen weer een wisseling van de wacht geweest bij Buckingham Palace. Het paleis stopte daar 18 maanden geleden mee om te voorkomen dat grote groepen toeristen voor de hekken zouden samenkomen. Een 65-jarige paardenhandelaar uit Nijenveen in Drenthe is veroordeeld tot 3 jaar cel vanwege een drugslab in zijn voormalige manege. Het gaat om de grootste cocaïnewasserij in Nederland, die vorig jaar augustus werd opgerold. 13 Colombianen en een Turk kregen 30 maanden cel. In het lab werd dagelijks tussen de 150 en 200 kilo cocaïne geprepareerd, met een dagwaarde van zo'n 5 miljoen euro. En kickbokser Rico Verhoeven neemt het in een titelgevecht op tegen Alistair Overeem. Het gevecht gaat plaatsvinden op 23 oktober in de Gelredome in Arnhem. De 41-jarige Overeem was de laatste jaren actief als mixed martial arts vechter. De laatste keer dat Verhoeven zijn titel verdedigde was in december 2019, toen hij van Badr Hari won. Langs de lijn en omstreken. 9:30 geweest, maandagavond, dan weet u het. We gaan beginnen met ons wekelijkse sportforum. En ze zijn al aangeschoven, voetbalcommentator van ESPN, Leo Driessen, welkom. Simon Zwartkruis van Voetbal International, welkom. En wielercollega van de NOS, Danny Nelissen. Heren, allemaal hartelijk welkom. We beginnen zoals altijd met jullie moment van de week. Simon, we beginnen bij jou. Als auteur van de biografie van Memphis dachten we, die kiest voor de goal van FC Barcelona, spits Memphis Depay. Maar daar koos je niet voor, je koos hiervoor. En dan komt Alvarez. Het is die Robin Prupper die zijn eerste Eredivisie goal maakt, nu voor FC Twente. Geen houden aan voor Stekelenburg. Ja, doelpunt van Robin Prupper van Twente tegen Ajax. Van waar dit moment? Nou, het ging mij meer om zijn interview na afloop. Ik wilde trouwens in eerste instantie het lopje van Frenkie de Jong bij Bilbao tegen Barcelona op de lat. Maar dat mag niet van Ruud Gullit, hoorde ik gisteren. Wat? We zijn te positief over Frenkie de Jong bij Van de Nederlandse pers. Dus dan moeten we je hebt meteen geluisterd. Ja, blijkbaar. Ja, ik ben een zeer volgzaam type als Gullit spreekt. Oh, interessant. Maar ik dacht, toen ging ik toch wat langer nadenken. Toen kwam ik uit bij het interview met Prupper. Hij was hartstikke blij, logisch, na zo'n mooie en belangrijke goal. Maar waar het mij even om ging, is dat er zo'n ontzettende bak herrie van de tribunes kwam daar in de Grolsvesten, dat de interviewer en hij elkaar helemaal niet konden verstaan. En ik werd er ontzettend vrolijk van. We hebben heel, heel lang, veel te lang in die lege stadions gezeten. Dat had even het voordeel dat je kon horen wat iedereen riep op het veld. Dan kom je er vrij snel achter dat niet heel veel verschilt van het treurige niveau waarop ik zelf altijd heb gevoetbald. Man in je rug, scherper. Voor die bal. Ja, haal die voorzet eruit. Tijd. Tijd, al dat soort dingen. En ik was zo ontzettend toe aan weer deze entourage. Nog meer dan ik zelf dacht eigenlijk. Dus ik kreeg er letterlijk kippenvel van al die enorme herrie en de manier waarop dat gelijkspel werd gevierd daar in Enschede. Dus vandaar deze keus. Danny, jouw moment komt van het WK BMX op Papendal. Han Kok spreekt uitredend kampioen Twan van Gent na diens vroege uitschakeling. Dat is zuur, want dat betekent dat er gelijk alles afgelopen is. Alles afgelopen, je stopt. Ja, dit was eigenlijk mijn laatste wedstrijd. Nee joh. Ja, Dat is nogal wat zo. Ja, dat is nogal wat, ja. Ja. Ja, dat is mooi, hè? Die emotie en die stem. Die stem die breekt. En we zien en we horen die jongens niet zo heel vaak. En ja, Twan, die is 29 jaar en die heeft allerlei blessures. Die neemt dan de stap, zeg maar, om toch gewoon te stappen op een heel mooi moment als het WK in Nederland is. En was je verrast door dat hij het daar op dit moment zei? Nou, het hing al een beetje in de lucht. Ik geloof dat Han wel al een beetje verrast was met deze mededeling. Maar ik vind, weet je, er zijn iedereen die jaagt zijn droom na, of dat nou op de fiets is, op een voetbalveld, hè, dus of op een BMX fiets. En dat heeft hij heel lang gedaan. En als het dan stopt, dan komen daar de goede emoties op los. Ja, hij kon het dan ook gelijk aan dat hij dan toch nog doorgaat, zeg maar, op de fiets. Ja, het cross countries rijden. Dus, maar dat vergt nog wel wat omschakeling. Wat even voor de leken, wat is dat? Dat is een mountainbiken, wat Van der Poel doet. Okay. Okay. Dus, maar het is technisch zou je dat wel kunnen, maar ja, daar zul je wel echt serieus voor moeten trainen. Ja, ander soort conditie vereist dat. Leo, tradities zijn er om stand te houden. Jij wil nooit vertellen wat jouw moment van de week is. Totdat we in de uitzending zijn. En dat is nu. Vertel. Ja, nou, we gaan het ook over afscheid nemen. Noodgedwongen. De wielrenner die dat heel lang gedaan heeft, Koen de Kort. Ik las een heel aardig artikel met hem in de NRC Handelsblad van het afgelopen weekend. Hij heeft ook in Wielenflits een uitgebreid interview gegeven. Is bepaald niet zielig, maar toch. Het is een voorbeeldig coureur geweest altijd. En die moet dan toch iets eerder stoppen dan hij van plan was. Want hij wilde dit seizoen nog afmaken. Maar hij is drie vingers van zijn hand kwijt geraakt. Met een buggy-ongeluk. Drie vingers kwijt. En die revalidatie die gaat goed, maar hij kan niet nog... Een buggy-ongeluk? Ja, zo'n squat, zo'n ding. Zo'n terreinwagen met vier van die grote wielen. Weet niet je op de fiets dus? Nee, het is niet op de fiets gebeurd. Okay. Toen is dat ding is gaan rollen en zijn vingers zijn beklemd komen te zitten. En daar moesten er drie vanaf. Dus ik altijd al een voorbeeldige coureur. Je moet hem maar kunnen opbrengen. Zal een aardig cent tegenover gestaan hebben. Maar die heeft gewoon heel lang heel veel wedstrijden gereden. Ten dienste van anderen vooral? In dienst van anderen, ja. Dan ben je wel een liefhebber. Ja, okay. Dus, maar hij leidt er zelf niet op. Die hoeven geen medelijden met hem te hebben. Maar ik vond alleen een momentje om hem even te noemen. Dan, jullie niet verbazen, veel voetbal en veel wielrennen uiteraard in deze uitzending. We beginnen maar eens even in Rotterdam. In Rotterdam-Zuid gaan we namelijk beginnen. Want geloof het of niet, Feyenoord is koploper van de Eredivisie. Gala voorstelling deze week tegen Elfsborg eerder in de week. Gisteren 2-0 van Go Ahead Eagles gewonnen. Legioen droomt alweer van mooie dingen. Simon Zwart, het begin is bij jou. Het woord renaissance valt zelfs al in Rotterdam. Is er sprake van een renaissance? Ja, het valt me wel op dat Arne Slot, de nieuwe trainer, wel al probeert ook om de vreugde een beetje te temperen. Het seizoen is nog lang, dat soort teksten. Dat snap ik ook wel als je ziet waar ze vandaan komen. Maar dat er in heel korte tijd heel veel teweeg is gebracht door diezelfde man, dat is duidelijk. Ook door de scouting trouwens, vind ik. Er is ook goed aangekocht voor weinig geld. Ze hebben amper geld. En ik weet dat ze wel eens jaloers naar AZ hebben gekeken. Die zitten in een segment om spelers aan te kopen tot 3 miljoen, meer niet. Hebben ze jongens als Carlson en Mitje en Svensson voor weten te halen. Nou ja, daarvan dachten ze bij Feyenoord ook wel eens, ja, maar waarom halen wij die dan niet eigenlijk? Nou, dat is deze zomer duidelijk gelukt. Wist je wel goed scouten? Ja, een paar goede versterkingen erbij. Maar de hoofdmoot is wel is Arne Slot. En wat is dat dan? Want iedereen heeft het over de hand van Slot. Sommige mensen worden zelfs boos als je niet vrolijk bent over advocaten. Zo, hè? Meningen lopen versterkt aan. Moet je er meteen meenemen. Maar ja. Wat is dan de hand? Wat is nou zo anders aan? Wat gebeurt er zo anders bij Feyenoord dan 3-4 maanden terug? Nou, het is een enorm voetbalinhoudelijke trainer. Ik heb hem bij AZ op de voet gevolgd. En om een voorbeeld te geven, ik kan me een trainingskamp in Spanje herinneren waar hij in één week eigenlijk op twee dingen heeft getraind. Iedere dag. Dat was Kelvin Stenks van de rechtsbuitenplek naar de nummer 10 positie. En hoe de rest van het team daarmee moest omgaan. Daar ging het dan de hele training over? Ja, aanvallend gezien en verdedigend gezien was Ramon Lewin was net gehaald. Een verdediger die niet gewend was om met veel ruimtes in zijn rug te spelen. Moest daar dus ook in noodtempo moest hij dat gaan leren. Dus die kreeg een soort snelcursus daar. Dat waren 5-6 trainingen op rij die ik allemaal gezien heb. Maar dat was echt fascinerend om te zien hoe daar dan op gehamerd wordt. En dan zie je aan het eind van die week ook daadwerkelijk progressie. Nou ja, als je dan weken na elkaar bij Feyenoord daar ook aan dingen aan het sleutelen bent op zo'nzelfde intense manier. Dan verbaast het me ook eigenlijk weer helemaal niet zo dat dat op deze manier gaat. En Leo, ben jij verbaasd? Nou, het is wel een dunne lijn, hè. Want kijk naar die eerste Europese ontmoeting met die Drita. Ik bedoel, daar kan het ook net zo goed misgaan. Het leek nergens op nog, hè, toen. Nee, en die hebben geloof ik 5 of 6 open kansen gehad in die wedstrijd. Dus het is en blijft een dunne lijn. Maar ontegenzeggelijk, wat hij bij AZ ook deed. En Simon heeft het over een segment aan spelers die in een bepaalde prijsklasse zitten. Je ziet wel bij Slot dat hij die spelers uit die categorie ook doelbewust zo laat voetballen dat ze ook renderen. Ja, precies. Want het is niet alleen het scouten, maar ook het vervolgens. Want dat zal voornamelijk bij Arnessen liggen, denk ik, of niet? Of ligt dat ook bij Slot? Ja, ik denk bij allebei. Maar het gaat meer om dat je in dat segment spelers, dan is een trainer die is van invloed. En ook de manier van spelen. Ja, ja. En dan kan een speler het of goed doen of niet zo goed doen. Je ziet, spelers hebben hier plezier in. Want naar voren toe voetballen vindt iedereen prettig. En dat doen ze nu bij Feyenoord. Ja, en het is natuurlijk ook wel zo, wat Simon ook zegt, ja. De echte topwedstrijden, ze hebben tegen Atletico, dat was een aardige graadmeter. Maar dat was vriendschappelijk, ook maar toch. Atletico speelt nooit vriendschappelijk. Maar, nee. Maar dit is de voetbalinhoudelijke kant. Maar je zou ook kunnen zeggen, de teamdynamiek, de vreugde die mensen uitstralen, de hele sfeer. Maar dat wat komt er door gebeurt. De manier van trainen en spelen. Jij zegt, dat is een gevolg van. Ja, dat eigenlijk. Denk ik wel, ja. Want, dat komt natuurlijk ook dat als jij gewoon speelt daar waar je het beste tot je recht komt, dat je dan ook gewoon blijer bent op het veld. Of niet dan? Ja, en de manier waarop. Hij heeft een soort motto voor zichzelf ook. Spelers moeten iedere dag zin hebben in de training. Dus hij zorgt ook voor veel variatie. En het is inderdaad voor een voetballer veel leuker om aan te vallen dan om te verdedigen. De eerste paar weken is het echt even slikken, schijnt onder Slot. Want dan wordt er gigantisch hard getraind aan de conditie en aan de inhoud. Want dat heb je nodig om te kunnen spelen zoals hij het voor ogen heeft. Maar en daarna dit is dus voor mij een onbegrijpelijke opmerking. Dat er dus clubs zijn, dat zijn professionals. Die krijgen geld daarvoor hun hele leven. En dan komt er een nieuwe trainer. En dan schrikken ze zich dood, want er werd ineens heel hard getraind. Dat is toch het minste wat iedere trainer op de cursus kan meekrijgen? Ja, maar dat is al 100 jaar in het voetbal zo. Hè? Dat de nieuwe trainers die doen het in principe in het begin altijd beter dan de vorige. Daar hebben voetballers nogal een handje van om dat te beweren. Maar het is ontegenzeggelijk waar dat er zal onder advocaat ook best hard getraind zijn, alleen met een andere intentie. En dan ook met een andere intensiteit. Want het spel van advocaat was erop gericht om zeg maar niks in je rug te laten gebeuren. En dat is dan een wat meer letterlijk, figuurlijk, wat meer behoudende manier van voetballen. En Slot wil, dat vergt veel en veel meer energie. Ja. En ook intellect. Want als je 6 keren of als je 6 trainingen moet doen over hoe je moet staan als Stenks niet meer rechtsbuiten staat, maar op 10 in het midden, dan moet je als trainer ook wel precies weten wat dat voor iedereen in het veld concreet betekent. Ja, nou hij noemt dat zelf hij wil zijn spelers een kader bieden. Hij heeft wel eens Arrigo Sacchi als voorbeeld gegeven. Die schijnt dat ook op die manier gedaan te hebben vroeger. En binnen dat kader maak je dan afspraken met elkaar over druk zetten en wat je doet na balverlies en dat soort dingen. En daarbinnen heeft iedereen dan de creatieve jongens hebben dan de vrijheid om het verschil te kunnen maken. Geen garantie voor succes hoor, want Leeuwin voetbalt nu bij Almere, geloof ik. Klopt. Dus het wil niet zeggen dat het lukt. Die is nooit echt gewend aan die ruimtes in zijn rug, kennelijk. Nee. Danny, volg jij dit soort processen? De voetbalprocessen of de teamdynamiek of dingen? Kijk je op een bepaalde manier naar? Nee, maar ik vind dat wel interessant. Want die parallellen kun je ook gewoon echt naar de fiets trekken. Want als jij gewoon iets moet doen wat je echt niet leuk vindt, en die sport is al sowieso op ieder niveau, ook bij Feyenoord, of dat je de Tour rijdt, is gewoon hard. En er is veel concurrentie, maar als je iets niet doet met plezier, dan gaat het je gewoon tegenstaan. En dan lukt het ook gewoon niet. Dan neem je altijd de verkeerde beslissing. Die beslissing blijft ook hangen. Dan word je onzeker. Nou ja, als je dan ook nog op je donder krijgt van de trainer en van het publiek. En zeker bij het voetbal is dat nogal heftig als je op het veld staat. En dan de kranten nog eens eroverheen. En de commentaren. En dan de analisten. Nou, dat lijkt me niet makkelijk. Is hij een exemplaar van een generatie trainers? Of is hij een uitzondering, Arne Slot? Nou, hij zelf wil in ieder geval niet in een hok geduwd worden. Daar heb ik heel lang met hem over gediscussieerd. Omdat het heb je geprobeerd, maar dat is niet gelukt? Ja, hij ontsnapte. Want dat was midden in die tijd dat het ging over of je was een laptop trainer of je was een praktijkjongen. Ja. En was geen niets tussenin, wat ik sowieso een bullshit discussie vond. Ja. Hij zit daar ook duidelijk, heel duidelijk tussenin. Want hij verdiept zich heel erg in alle ontwikkelingen die er zijn in het internationale voetbal. Die probeert hij ook te verwerken in zijn trainingsstof. De dingen die hij interessant vindt. Maar het is zelf ook een ex-prof. Hij was een vrij aardig technisch begaafde middenvelder. Dus hij kan ook wel vertellen uit eigen ervaring hoe het in de kleedkamer... Maar zijn er meer van dit soort jongens? Als er ergens een vacature is, moet je dan weer teruggrijpen op advocaatleeuwen? Of kan je dan inderdaad naar iemand van deze generatie? Het is wat je wil. Oh. En wat je op dat moment nodig hebt. Nou ja, maar dit is sowieso beter, toch? Dit is leuk. Dit is anders. Leuk voetbal. De mensen vinden het leuk. Maar we zijn 3 wedstrijden onderweg. Ja, natuurlijk. Even rustig. Okay. Maar hij heeft bij AZ ook wel iets soortgelijks teweeg gebracht. Dat was onder Van der Brom ook wel goed. Maar niet zo sprankelend als dat het later werd. Nee, helemaal eens. Ik heb me ook over verbaasd dat ze zo ruksigloos de deur dicht trokken voor hem. Toen hij met Feyenoord aan het onderhandelen was bij AZ. Ja, daar hebben ze geen seconde over nagedacht. Dat is verraad, toch? Maar is dat ook, ja, zo werd dat gezien. Ja. Maar is dat ook iets met generatie? Hè? Dus als je wat jonger bent, met jongere mensen op het veld staat... dat je dat toch wat beter begrijpt als je met een koptelefoontje loopt... en wat andere muziek luistert dan je gewend bent? Ja, maar het is meer over hoe je daarmee omgaat ook. Daar heb ik het van de week met Henk Vreese over gehad. Ook iemand, nou die is 55 dan, niet heel oud, maar ook niet heel jong. Mm-hmm. En die ging, die zei, van, die vindt het eigenlijk maar heel vreemd... hoe spelers tegenwoordig met elkaar omgaan. En al die gebaartjes, al die gedoetjes, de hartjes naar de vriendinnetjes op de tribune. Ja, vroeger werden we dan echt wel een paar dagen heel erg lastig gevallen. Uitgelachen. Hij zei, maar het gaat helemaal niet om wat ik daarvan vind. Het gaat erom dat je... hoe je daarmee omgaat als oudere coach. Het mag geen invloed hebben op hoe je die jongens benadert. En volgens mij is dat het voornaamste. Ja, maar meer dan de leeftijd. Want die discussies zijn van alle jaren. Ik bedoel, als je teruggaat naar toen ik zelf jong was. Heel lang geleden. Maar toen werden voetballers werden beoordeeld. Als ze dan lang haar hadden, dan was het ook niks. Weet je? Want voor iemand van de Velden mocht dat niet, toch? Bij Heerenveen? Bijvoorbeeld Lasse Schöne werd er op gewezen. Oh, ik werd in de nationale partij eigenlijk. Omdat ik te lang haar had. Ja, maar dat kon ik echt. We gaan nog even naar Brian Linssen. Maakte beide doelpunten. Slot, de trainer, was hartstikke blij met zijn doelpunten maken. Nee, Brian, net als de overige 10 en de jongens die invallen... werkt ongelooflijk hard om een resultaat te bereiken met elkaar. En daarnaast doet hij ook nog ontzettend veel slimme dingen. Die misschien niet altijd opvallen als je thuis zit te kijken. Maar als je vanaf in het stadion zit, dan zie je hoeveel slimmigheden hij heeft. Een van die slimmigheden is natuurlijk ook het inlopen op de bal... waar hij de 1-0 mee maakt. Maar daarnaast is Brian nog een hele goede speler. Getuige de 2-0 die hij binnenschoot. Nou, het is aardig dat hij dat zegt. En ze willen ook een nieuwe spits. Ja, maar er viel me nog iets op in wat hij zegt. Hè. Dat is tegenwoordig al gewoonte geworden. De Slot noemt in één zin. Het is niet alleen Linssen, maar ook de jongens van de staf. En de jongens op de bank. En weet je, dat moet je tegenwoordig allemaal erbij. Ja, dat is vermoeiend, ja. Maar goed. Dat is jongens, het is belangrijk wisselen. Huh? Dat is belangrijk. Het gaat om het team. Het gaat niet om het individu. Ja, dat heb ik van de week van onze bondscoach ook weer gehoord. Ja, maar, komen we straks nog op. Okay, wees gerust. Ja. Wees gerust. Ja. Maar Bas Dost wordt genoemd? Als wat? Als spits bij Feyenoord. Oh, ja. Nou ja, het gaat me wel wat ver om nu te roepen. Ik zag zelf op onze eigen site bij VI dat er al de vraag werd gesteld of Linssen ook klaar is voor Oranje. We moeten ook wel een beetje normaal blijven doen. Laatste vraag dan. Waar mogen ze Rotterdam op hopen, Leo, dit jaar? Gewoon. Nou, dat deze vreugde en deze energie erin blijft. Want dan komt het wel goed. Dat is het moeilijkste. En wat is wel goed? Want er zijn verschillende definities over wat dan wel goed is. Vijfde plaats? Nee, gewoon meedoen. Dus gewoon een serieuze concurrent voor plaats 2, 3, 1. Ajax is kwetsbaar, bijvoorbeeld, om wat te noemen. Ja, gaan we naartoe. Feyenoord staat aan kop, omdat Ajax eerder op de dag punten verspeelde bij Twente. Ajax speelde niet goed, maar kwam via Sebastian Haller wel op voorsprong. Lange tijd leek het winnende doelpunt, maar met een droge knal van Robin Prupper pakte Twente toch een punt. Ajax-trainer Erik ten Hag is er doodziek van. Je hebt een resultaat in handen. En we speelden niet goed, laat dat duidelijk zijn. Maar dan, als je het resultaat in handen hebt, dan mag je dat niet meer weggeven. Dan moet de urgentie in de ploeg zijn. Dan moeten de rijen gesloten blijven. En dan gebeurt er niks meer. En ja, dat mag gewoon niet gebeuren. Leo, jij was erbij. Hoe heb je zitten kijken? Nou ja, tijdrekkend Ajax. Hij zegt, je hebt een resultaat, maar ze waren gewoon al op 20 minuten aan het tijdrekken. Dat is natuurlijk echt helemaal niet iets wat bij Ajax hoort. Want normaal gesproken speelt Ajax in de laatste 20 minuten de tegenstander nog even definitief het hoekje in. Die dan het eerste uur aanmächtig heeft geprobeerd om Ajax bij te houden. Maar dat tegendeel was het geval. Maar wat is er aan de hand? Nou, het kan toeval zijn, een beetje. 11:45 wedstrijd, die is Ajax. Heeft Ajax wel eens vaker slecht verteerd. Maar los daarvan... Dat heeft er toch helemaal niks mee te maken? Nee, ik was ook nog niet klaar. Oh, sorry. Maar, ga verder. Maar ik noemde alleen op wat ook genoemd werd. Dat we ten Hag ook zeiden, de eerste helft hebben we verslapen. Maar Berghuis is gehaald. Haller staat in de spits. Blind was niet in goede doen. Ja, Haller staat in de spits, dat is zijn werk, hè? Ja, die staat in de spits. En, wat wil je daarmee zeggen? Met het nadruk op staat? Nee, ik verwijt die jongen helemaal niks. Want het is ook een kwestie van scouten. Je moet als Ajax weten wat voor speler je binnenhaalt. Dus dan moet je, als je Haller goed wil gebruiken, dan moet je niet voetballen zoals Ajax gisteren deed. Dus Haller verwijt ik helemaal niks. Maar wil je iets meer woorden aan wijden? Hij wordt verkeerd gebruikt? Nee, gisteren kwamen ze er niet naartoe om op de helft van de tegenstander te voetballen. Ajax heeft 1 kans gecreëerd. Dat was in de 95e minuut. Dan heb je überhaupt niks aan een spits als je daar geen kansen creëert? Nee. En toch maakt hij die ene die hij moet maken. Dus hij doet gewoon zijn werk. Alleen, de manier waarop Ajax wil voetballen, heb je aan een wat meer bewegelijke, doorbewegende afijn. Dat vinden ze allemaal wel prettiger. Maar goed, dat was gisteren helemaal niet van belang, want daar kwamen ze helemaal niet aan toe. Nee. Ik heb gezegd gisteren, ik heb Blind meer foute passes zien geven gisteren dan in een heel seizoen voor ja, dat soort dingen mis zijn. En dat lijkt mij zorgwekkend als je trainer van Ajax bent. Dat als Daley Blind niet draait, dan komen ze een stuk minder makkelijk aan voetballen toe. Maar dat, nou kreeg Ajax Billekoek van PSV. Vervolgens speelden ze 20 minuten aardig tegen een aantal jongens die hun videocamera nog omhangen hadden hangen toen ze het veld opkwamen van NEC. Zo blij waren ze dat ze een keer een uitje hadden. En toen ging iedereen schrijven dat het ineens heel erg goed ging met Ajax. Ja, als ze de ruimte krijgen, dan kunnen ze ook wel aan voetballen. Was dat een beetje slecht gezien van al die mensen die toen schreven dat het al zo weer zo goed ging met Ajax? Want het gaat met Ajax toch gewoon niet goed op dit moment. De tegenstand had wel meegewogen mogen worden naar die wedstrijd tegen NEC. Inderdaad, niet voor niks dat Ron Jans van Twente, toen hij de wedstrijd ging voorbereiden tegen Ajax, dat hij, die heeft even naar NEC zitten kijken. Naar die wedstrijd, die beelden. Ja, hier ga ik niks mee doen, want dit is zo als je, gaan wij als je het zo doet, niet dan doen. Ja. En toen pakte hij de eerste helft van de Johan Cruijffschaal-wedstrijd van PSV erbij. En toen heeft hij dat als voorbeeld gedaan. Iedere dag op weg naar die wedstrijd heeft hij daar beelden van laten zien. Hij had ook die wedstrijd, tweede helft van NEC, want het was ook opvallend. NEC doet 1 omzetting. Zet die oude krijger erbij achterin en halen de linksbuiten eraf. En Ajax creëert eigenlijk ook daarna bijna niks meer. Simon, wat is er volgens jou aan de hand? Simon. Ja. Wat mij opviel in het begin van het seizoen al was dat Ten Hag zo liep te piepen over de fysieke toestand van zijn spelers. Ze waren nog niet fit tegen PSV. Ja, nou, vind ik raar als je aan een nieuw seizoen begint. Dat ten eerste. En ten tweede vraag ik me af of het... Kijk, Frank de Boer die was jarenlang achter elkaar trainer bij Ajax. En die vertelde op een gegeven moment dat het ieder jaar moeilijker werd om succes te halen. En dat had niet eens zozeer met de selectie te maken. Maar dat betrok hij op zichzelf. Omdat hij zei, ik hoor mezelf praten. Ik hoor mezelf herhalen af en toe. Je hebt geen nieuwe boodschap. Ja, dat was het moment dat hij Trussel bij de staf haalde. Hè? Dan komt er in ieder geval van een assistent een nieuw geluid. Ik ben heel benieuwd of dat een ding gaat worden dit seizoen bij Ajax. De selectie en de trainer zijn een beetje op elkaar uitgekeken. Nou ja, of dat aan de hand is of niet. Kijk, een grote coach als Ferguson, die zei altijd van, je moet eigenlijk al een jaar voordat je het eigenlijk wil gaan doen, moet je al gaan doorselecteren. Ja. Dat was zijn grote kracht. En ook alle jonge trainers die bij hem lang zijn geweest door de jaren heen om het vak te leren, was altijd het eerste wat hij zei, hoor je dan van die gasten. Ga nou op tijd doorselecteren, want anders loop je erachteraan en dan ben je te laat. En dat zou nu bij Ajax aan de hand kunnen zijn. Dat was iets wat tijdens Twente Ajax door mijn hoofd schoot, die opmerking van Ferguson. Te weinig honger, te verzadigd. Vers bloed kan veel teweeg brengen af en toe. Ja. Maar misschien ook fysiek op leeftijd. Ja. Danny, Daley Blind bijvoorbeeld. Het was na afloop kritisch. Niet op zichzelf, maar vooral op de aanvallers. Volgens mij hebben we 0 kans gehad. Dat komt gewoon omdat wij slecht gespeeld hebben. We hebben met een heel laag tempo, veel te laag tempo gespeeld de eerste helft. Tweede helft beginnen we denk ik misschien 10 minuten, 15 minuten best oké. En daarna zakt het eigenlijk weer weg. En we hebben, 0 kansen gecreëerd volgens mij. Of 0 schoten op goal. Misschien 1 kopbal of 2. Maar meer is het niet. En we mogen echt kritisch op onszelf zijn. Want vandaag was het gewoon niet goed. Ja, hij is kritisch op iedereen dus. En niet alleen op de aanvallers hier. Zou die ook op leeftijd kunnen zijn? Nou ja, ik denk dat hij vooral daar niet goed gebruikt wordt. Volgens mij moet je Blind, zeker als het zo stroef loopt als het tegen Twente gebeurde, dan moet je hem midden op de assen neerzetten. Je moet voetbal hij dan... Hij speelde linksback gisteren, Ja, inderdaad. Vaak, dat zie je bij heel veel ploegen, als je daar op die controlerende middenveldpositie een voetballer neerzet, iemand die durft te geven, de diepte, die makkelijk wegdraait en dergelijke, dan begint een ploeg te draaien. En dat zat nu muurvast, toch, Leo? Dat hele middenveld zat muurvast. Ja, de enige die een beetje aan voetballen toe kwam was Masroui. En als ik daar zie, dan moet langs gaan. En dat was het dan. Voor de rest niemand. Nee. Danny, kijk jij er van buiten naar? Maar ook bijvoorbeeld Davy Klaassen geen enkele keer... in scorespositie gekomen. Terwijl dat zijn kracht is van box tot box. Maar ja, het was ook niet aan de hand, want die bal kwam daar niet. Nee, Danny? Ja, wat ik me dan afvraag is, de opmerking van jou, Simon, dat je het raar vindt, zeg maar, dat ze niet fysiek in orde waren toen ze tegen PSV moeten. Is er dan niemand die bij zo'n grote club met zoveel geld dat controleert en checkt? En ten tweede, je zou toch van de coach Ter Hag mogen verwachten dat hij nu al weet waar hij blind moet zetten, toch? Ja, inderdaad. Ja, zo ja, kijk dat, ik gewoon naar. Dan denk ik van ja, wat is er dan aan de hand? De fysieke staat van die spelers, dat wordt ook gecontroleerd. Daarom wist hij het ook. Het is meer, ja, maar dan ben je te laat. Als je dus constateert dat ze niet goed zijn, dan ben je te laat. Bij de inspanningsfysioloog. Ik bedoel het eigenlijk iets daarvoor, zeg maar. Dat had ook wel een reden. Omdat ze terugkwamen van EK's en WK's en dergelijke. Dus het was niet om de nou ben ik vergeten hard te trainen. Dat was het niet. Het had ook wel een logische verklaring. PSV moest veel scherper zijn om het verschil in de wedstrijd van de Cruijffschaal maar aan te geven. Want die moesten die voorronde spelen. En Ajax gaat in hun ogen echt serieuze wedstrijden spelen als de Champions League begint. Ja, maar je kan het ook zo doen zoals Van Gaal dat bij Oranje. Je bent fit en je hebt ritme en anders speel je niet. Ja, anders is de achterstand ook veel te groot om weer op te halen. En de kans op blessures. Ja. Dan is de laatste vraag. Is het uiteindelijk een structureel probleem waar Ajax nu mee te kampen heeft? Of is het nog een incidenteel iets wat te verhelpen is? Simon, ik begin eens met jou. Want dit is de vraag die veel mensen stellen. Ja, nee, ik zie het nog niet als een structureel probleem. Nee, ze hebben nu een nieuwe vleugelspits gehaald die... Daar verwacht ik wel wat van. Darami van 19. Ja, en dat is nou een jongen met individuele acties, met veel snelheid. Dat is een jongen die wat los kan maken, zoals ik het nu inschat. En misschien 1 of 2 wijzigingen in de basisploeg. Ik denk dat kan ook al iets teweeg brengen. En sowieso iedereen weer op scherp zetten. Ik denk dat je moet voorkomen dat spelers zeker weten dat ze weer gaan spelen de volgende wedstrijd. Ja, het kan toch niet zo zijn dat iemand als Gravenberch zo van het veld loopt als hij gewisseld wordt. Hij was boos, hè? Was ontevreden? Nou ja, dat straalde hij wel uit. Hopelijk over zichzelf, maar dat straalde hij niet uit. Nee. Maar die irritatie was ook een opvallend punt. Jij zei het ook, Leo, in jouw verslag al vrij snel. Want dat was iets wat mij gewoon als kijker ook opviel. Ze irriteerden zich enorm zo van, goh, weet je niet wie wij zijn hier? Ja. Hè? Weet jullie het niet? Dat ze dat overkwam, dat Twente in de duels kon komen en ze kon irriteren. Dat denk ik dat ze dat zelf ook het meest geïrriteerd heeft. Maar heeft dat met het fanatisme van Twente te maken? Dat is één. Maar daar moet een club als Ajax zich tegen kunnen wapenen. Die moeten daar onderuit kunnen voetballen, want daarvoor hebben ze die goede voetballers. Gingen slaan? Ja, duwen, nee, slaan? Dat van Alvarez was volgens mij zeker een rode kaart. Klaassen kun je nog met een beetje uitleggen van, nou ja, dat was dan... Maar is dat onderdeel van die irritatie waar je het over had? Ja, natuurlijk. Jullie houden het nog op incidenteel. Ja, want het is nog niet zo lang. Dus nee, daarom. We verwachten van jullie ook een vooruitziende blik. Maar dat moet blijken. Jij wilt dat we daar 2 wedstrijden gaan roepen. Dat mag natuurlijk. En dat Feyenoord kampioen wordt natuurlijk. PSV komt ook nog aan de beurt. Dus. Oh, ja. En de Vuelta zo uiteraard in het volgende uur uitgebreid. Want daar gaan wij ook over praten. We gaan er heel even tussenuit voor het nieuws van 10:00. En als ze er zin in hebben, blijven ze allemaal nog zitten. Gaan en ook even over Louis van Gaal praten. Uiteraard. Tot zo. Proclamatie. Terug in de tijd. Banta, Indonesia. Terug naar 1948. De jonge Mies van Beckum gaat als kneelmilitair naar de oorlog in Nederlands-Indië. Had de afdeling vrouw. Dus ik ben stralend van geluk naar Indonesië vertrokken. Hoe komt een Hollandse vrouw in een koloniaal mannenbolwerk als het Kniel terecht? Ga naar je favoriete podcast-app en luister Mijn Oma de Soldaat. Het was gevaarlijk, want de bevolking was onze vijand. Het verhaal van vrouwen van het Kniel. Mijn Oma de Soldaat. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. 1 druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Ondeugenddaten.nl. De ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl. Spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck.

Customer journeys, conversion optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Met een LaCrosse elektrische vouwfiets lag je iedereen uit. LaCrosse. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Thijs van den Brink. 10:04. Welkom terug. Nog een uurtje sportforum. Met hier aan tafel dus Leo Driessen, voetbalcommentator van ESPN. Simon Zwartkruis van Voetbal International. En NOS wielercommentator Danny Nelissen. We praten met hen in dit sportforum onder meer over PSV. Dat morgen aantreedt tegen Benfica voor een plek in de Champions League. We willen het ook nog even hebben over minister Hugo de Jonge. Die aan voetbalfans opriep te stoppen met hossen op de tribunes na een doelpunt. Maar eerst een overzicht van de belangrijkste sportnieuws van vandaag. Kickbokskampioen Rico Verhoeven krijgt op 23 oktober zijn nieuwe titelgevecht. Daarin neemt hij het op tegen Alistair Overeem, die onlangs zijn terugkeer aankondigde. De 41-jarige Overeem maakte 10 jaar terug furoren in de sport, maar ging daarna verder als MMA-vechter. En bij zo'n gevecht hoort natuurlijk een promofilmpje. The newest member of the Glory roster. If it's up to me, I would go for the title. So that's Rico. Alistair, you know, he's been there in the K1 days, but these are the Glory days. And I'm the Glory King. Yo! If I see him in the streets, we fight 100 times. I will mess him up 100 times. Alistair, if you want something, come to Glory. Ja, het filmpje. Dus duel zal in de Gelredome in Arnhem plaatsvinden. Het laatste wereldtitelgevecht van Verhoeven was in december 2019. Toen versloeg hij Badr Hari. Tweede duels in de keukenkampioen-divisie vanavond. Ruud van Nistelrooy heeft zijn eerste zege als trainer van Jong PSV binnen. Hij won met 3-2 van stadgenoot Eindhoven. En Jong AZ is de nieuwe koploper. Het won met 1-0 van Top Os. Kans dat de beste hockeyster van de wereld uit Nederland komt is vrij groot. Want van de 6 kanshebbers komt de helft maar liefst uit ons land. Eva de Goede, Frederike Matla en Maria Verschoor zijn kandidaat gesteld. Bij de mannen niemand. Oranje bondscoach Alison NN maakt wel kans voor de titel beste coach. Net als de trainer van Groot-Brittannië Mark Haker. En Sjoerd Marijn, de Nederlandse coach die de Indiaanse vrouwen coachte. Xherdan Shaqiri moet Peter Bos aan punten helpen bij Olympique Lyon. De Franse club neemt de aanvaller voor 6 miljoen euro over van Liverpool. Bos kan wel wat nieuwe spelers gebruiken. Hij pakt nog maar 2 punten uit de eerste competitiewels in Frankrijk. En hij staat 16e. Dan gaan we verder hier met het sportforum. De sportzomer dender door, net als de Vuelta. Nou ja, vandaag trouwens een rustdagje in Spanje. Dus kunnen we even rustig babbelen over wat er allemaal zoal gebeurd is tot nu toe. En ook even over de ster vanuit het Nederlands oogpunt tot nu toe. Fabio Jakobsen. Ik wil tegen iedereen zeggen die hier tijd en moeite en energie in heeft gestoken. Alle doktoren, medische staf, de familie thuis, mijn verloofde, mijn vriendin. Dit is ook jullie overwinning en bedankt dat jullie me zo steunen. Of komt daar toch nog Fabio Jakobsen er langs? Jakobsen dan maar van kop af. Oppermachtig, maar Philipsen wil ernaast komen. Het lijkt toch, jawel, het is Fabio Jakobsen die de etappe wint. Jakobsen! Nou is de cirkel rond. Ja, na die verschrikkelijke valpartij in de Ronde van Polen. Pakt die ritzege nummer 2. Ja, dit is het einde van de comeback. Ik denk dat ik weer kan zeggen dat ik er sta als topsprinter. En vanaf hier gaan we verder en proberen we nog meer te winnen. Ja, Danny, dus het is een mooi verhaal natuurlijk van de week. Hij bedankt ook een aantal mensen. Hij vertelt, wat heeft hij allemaal moeten doen? Want het verhaal, ja, we vatten het even samen in 50 seconden. Ja. Maar het is nogal iets, hè? Nou, hij had van alles gebroken in zijn gezicht. Hij had geen tanden meer. Zijn verhemelte was helemaal verbrijzeld. Allerlei plastische chirurgie moeten ondergaan. ook natuurlijk toch ook wel een tijdje buiten Westen geweest. Gevreesd voor zijn leven. Hè. Als daar niet echt een hele goede noodarts was geweest, dan had hij misschien wel niet gered. Ja, weet je, als je met 85 per uur door een dranghek valt en het eerste wat je tegenkomt met je hoofd is zo'n betonnen paal. Of een ijzer of een stalen paal of zoiets was het. Dat is niet fijn. In de valpartij, dat zie je ook, dat zijn helm van zijn kop afschoot. Hè, van zijn hoofd afschoot. Dus alleen al om de kracht, zeg maar, wat die helm heeft moeten meemaken. En die jongen dus, om dat maar eens te beschrijven, dat die helm gewoon eraf vliegt. Die zit er gewoon echt goed op je hoofd. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. En ik denk dat hij iedereen bedankt, maar hij moet vooral zichzelf bedanken. Want om dan zo terug te komen, dat is wel... Dat is wel een prestatie op zich. Want is hij weer helemaal terug aan de top, vind je? Als je in de Vuelta etappes wint, ben je dan gewoon echt weer helemaal terug? Ja, kijk, hij wint twee etappes in een grote ronde. Maar weet je, het is geen Tour de France. Er staan ook mindere sprinters aan het vertrek. Hè. De Maag bijvoorbeeld is niet echt... Ja, niet, die heeft het hele jaar eigenlijk nog niet echt gesprint voor een echte goede overwinning. Maar weet je, het is een grote stap voorwaarts. Nee, maar ik zit hier gewoon daarover te praten. Ik heb nog nooit een Vuelta-etappe kunnen winnen. Dus dat doet hij gewoon echt fantastisch, die jongen. Dus, en daarbij is het ook gewoon een fantastische vent, weet je. Het is een mooie renner om te zien. En dat doet hij gewoon goed. En we gaan echt nog wel veel van hem zien, hoor. Want ja, weet je, als je zo terugkomt, zo'n tweede kans hebt en die ook grijpt met beide handen. Ja, daar gaan we echt nog wel wat van horen, hoor. Daar zeiden veel mensen tijdens dat revalidatieproces van... nou ja, fysiek kan het misschien op een bepaalde manier allemaal wel weer herstellen. Maar dan moet je ook op een gegeven moment weer mee durven sprinten en doen. Hè? Daar werd veel over gesproken of dat ooit zou lukken. Kun je daar iets over zeggen? Deze jongens, weet je, wat die soms uithalen en op de fiets. Dat is echt gewoon, die zien een centimeter plek en die duiken daar gewoon in met de ogen dicht. En dan lukt dat ook nog altijd. Ja, het gaat wel eens een keertje fout. Maar die hebben zo'n stuurmanskunde. Die zien die gevaren gewoon echt niet. Maar zou hier mee kunnen spelen dat hij buiten bewustzijn is geraakt? Hij kan zich niks meer herinneren van die precies, vallen. Maar dat speelt mee toch? Dat speelt mee, denk ik. Nee, maar hij heeft natuurlijk de beelden wel teruggezien. Hè? Dus heeft hij wel een keertje teruggekeken. Maar nee, maar die jongens, weet je, kijk, Erik Breukink bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven. Die sprintte nooit mee. En die werd op een gegeven moment bang in de afdaling. En dan is je carrière even voorbij. Want dan ben je gewoon iedere afdaling gelost. Als je op een gegeven moment gevaar gaat zien op iedere bocht en iedere heuvel die je tegenkomt, dan is het klaar. Maar ik las wel dat hij wel mentale hulp heeft gehad. Ja, ook juist om weer te durven en zijn fiets te vertrouwen en zichzelf te vertrouwen. Ja, maar natuurlijk, maar dat heb je ook nodig. Maar, en gelukkig tegenwoordig heb je daar ook veel meer hulp. Dat je het ook mag vragen. En dat het ook niet gek. Dat niet gek is. Hè? Ja. Als je vroeger in mijn tijd dat durfde te vragen, dan stuurde je naar huis. Leo, kijk jij er even kwam. Ik had wat dat betreft wel een vraag ook aan Danny. Maar ik viel mij op. Ik zag de andere kant van de partij. Hè, de veroorzaker van de valpartij, Dylan Groenewegen, is ook weer terug in het peloton. En ik zag hem. Vorige week, waar reed hij nou? Werd hij door een Italiaanse renner. Terwijl Dylan reed gewoon rechtdoor, kon je ook zien. Want hij reed op een lijn in de weg. Werd hij door een Italiaanse renner, die kwam zo naar de zijkant naar hem toe. En Dylan maakte alleen maar zo'n afwerend gebaar en die liet het daar verder bij. Ik krijg wel de indruk dat Groenewegen het in het peloton moeilijker heeft dan Jacobsen. Is dat jouw indruk ook? Nou ja, weet je, dit is dan wat je ziet. Omdat hij zo gezien wordt, ja. Dit is wat je ziet op tv. Hè, en wat je niet ziet, hè, dat zijn die kilometers ervoor. Hè. Dat vind ik altijd zo mooi in de Giro. Weet je, dan hangt de helikopter erboven en dan zetten ze die lens gewoon echt op 5 meter. Zie je gewoon alles wat er gebeurt. En wat die jongens soms meemaken. In de Tour zag je het ook wel een keer. Carapaz reed er tussenin, weet je. Die kreeg gewoon een kwak van wegwezen hier, weet je. Er wordt gewoon tegen je aangereden. Ja, dat hoort er gewoon bij. Maar ik denk dat een soort van statement was van Groenewegen. Van, joh, wat doe je nou? Dat is helemaal niet nodig. En blijf lekker van me af. Of blijf uit mijn buurt. Maar bedoel jij dat Groenewegen zelf bang is? Of dat het hem niet meer gegund wordt? Nee, hij reageerde wat timide daarop. Ja. Niet van iemand... hij dacht van, oh jee, kan ik hier nou wel op reageren... zoals ik er eigenlijk op zou willen reageren. Mm. Namelijk terugduwen of... Dus hij is nog niet zichzelf. Dat lijkt mij. Maar weet je wat het ook is? Het is ook een stukje bewustwording van wat er... Kijk, die jongens zijn nooit bezig geweest dat wat er daar gebeurde, zeg maar, dat kon gebeuren ook. Hè? Nee. En nu beseffen ze misschien ook allemaal een beetje meer dat wielrennen gewoon op die snelheden gewoon echt een gevaarlijk sport is. Ja. En dat je gewoon je dood kan vallen. Ja, dus je weet misschien nog wel de sprint op de Champs-Élysées van Abdou Chaparov. Die met zijn hoofd omlaag sprintte tegen een Coca-Cola-ton. Ja. Ja, en die is ook uit de toer. Die 20 meter heeft hij niet meer kunnen overbruggen tot de finish. Dus ja, die bleef lekker liggen. Maar de impact lijkt me toch wel beperkt, toch? Dat even schrikt iedereen. En dan gaat het hele peloton toch weer over tot de orde van de dag, of niet? Maar deze heeft wel... Ja, maar dit is wel iets wat ook... Dus bij niet-sprinters gewoon echt binnengekomen is. Mm. Bij publiek, er is een hele zaak, weet je wel, Groenewegen, die heeft een hele zware straf gekregen om dit... 9 maanden. Ja, om voorbeeld te stellen. Ja, de UCI die eigenlijk de protocollen nog altijd niet helemaal op orde heeft. Weet je, de organisator in Polen die dan speciale dranghekken gaan laten komen. Dus bij iedere valpartij waar een dranghek nu tegenwoordig bij betrokken is, dan wordt er gelijk gekeken door wie dan ook, door welke volger dan ook, van is dat wel een goed dranghek? Mm. Nou, dus dit heeft echt wel impact gehad. Ja, en er komt nog iets bij voor Groenewegen wat lastig is, want hij moet natuurlijk verzekeringstechnisch, en dat is hem ook verteld, als hij... aan plein publiek echt guld gaat bekennen, dan gaat het een heleboel geld kosten voor. Want dat is, het is een verzekering. Nou, volgens mij moet de verzekering dat betalen en niet Groenewegen. Nee, maar ja, dus... het is hem wel verteld. Maar dat loopt nog, denk ik, die zaak. Ja, dat loopt nog. En dan wordt hij kan niet volmondig zeggen wat hij eigenlijk wil. Nee. Simon, nog één vraag. Dit is natuurlijk een extreme situatie met die Jacobs extreme blessures. Maar wat je wel vaak hoort van mensen die een beetje van buiten een sport kijken, die zeggen die pijngrens van die wielrenners, we zien ze altijd met gebroken sleutelbeentje over de finish komen. En dan gaan ze dan pas naar huis. Hè. Dat wordt bewonderd door heel veel mensen. En dan wordt vaak natuurlijk gezegd... ja, moet je dat eens vergelijken met voetbal? Hè? Dat is zo'n klassieke baropmerking. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat vind ik, hoe noem je dat? Gratuit? Ik heb bij een paar voetballers van dichtbij meegemaakt hoe die met gescheurde kruisbanden zijn omgegaan. Ruud van Nistelrooy is er één en Memphis ook, de Pai. Dat vond ik geen kleinzerige jongetje. Nee. Sterker nog, die hebben zelf hun eigen pijngrenzen doorlopend opgezocht. En met succes, want daarna is altijd de vraag, hoe kom je terug? Ook mentaal, daarna gaat het vooral ook eigenlijk waar we het net bij Jacobs ook over hadden. Wat durf je nog? En in hoeverre remt het je nog? Die vergelijking met totale flauwekul. Nee, maar dit is wel wat vaak mensen... Ja, nee, je hoort het vaak. Dus al die kleine tikkies. Vaak mensen roepen. Maar er zijn mensen die volgens mij echt nooit echt een topsport gedaan hebben. Kijk, als je dat ziet... Zijn de meeste mensen. Ja, nee, maar kijk, als je ziet, weet je, hoe vaak die voetballers wel niet een tikje krijgen, weet je wel. En dat telt allemaal op, hè. S'avonds lig je toch niet in bed zo van, ik heb vandaag lekker gevoetbald. Je voelt toch overal wel wat. En natuurlijk, een wielrenner die ligt dan open, hè. Maar dat hoort ook weer, daar word je ook in geschoold, hè, een beetje. Dus dat hoort erbij. Ja. Maar wielrennen is ook een veel meer gecontroleerde sport, als je begrijpt wat ik bedoel. Als je met voetballen, dan kun je vaak met een blessure, omdat het zo'n onverwachte sport is waar je de meest onverwachte dingen moet doen. En met wielrennen kun je inderdaad met een gebroken schouderblad, hoe heet die man ook weer, die Fransman, Claviérola of zo? Nee, Simon. Of Simon, ja. Die toen 10 dagen met een gebroken schouderblad... Ja, je gaat op de fiets zitten, je bent goed ingepakt... en je kunt het daar dan uitfietsen, maar in de voetballerij... Ja. Maar je moet. Maar ik zie natuurlijk ook wel als voetballers, weet je... die komen met zo'n hoge sprintsnelheid in... en dan, weet je, om die bal maar te pakken... ja, ik zou gelijk mijn benen omhoog gooien... en dat daar niet aan meedoen, zeg maar. Wat Groenewegen eigenlijk deed in de sprint. Ja. Zo mag je het eigenlijk wel een beetje vergelijken. Maar ik denk niet dat je dat je kan zeggen tot voetballers watjes zijn. Dat echt niet. Nee. We gaan even terug naar Spanje, want daar gaat Primoz Roglic ondertussen soeverein aan de leiding. De Vuelta begint een eentonig verhaal te worden de afgelopen 3 jaar. Je moet het eigenlijk zo zien, de Ronde van Spanje, dat is een wedstrijd van 3 weken. En aan het einde wint Primoz Roglic. Eens, Joris? Dit was Joris. Eens, Danny? Joris van den Berg. Ja, dan lijkt dat wel op. Ja, Joris, ik hoorde het van de week zeggen, ja. En, het begint een beetje op om dan terug te komen van voetbal, Duits voetbal te lijken. Hè? Maar hij staat 28 seconden voor op Enric Mas. 1 minuut 21 op Miguel Angel Lopez, twee jongens van Movistar. Maar dat zijn ook niet de tegenstanders waar Roglic s'avonds van droomt en wakker ligt, hoor. Echt niet. En het zijn goede renners, maar als je ook ziet hoe hij gisteren reed, weet je, zo soeverein, heeft een goede ploeg, heeft Koes altijd bij zich. Een Kruiswijk die bidonnetjes gaat halen. Nou ja, ik zie geen... Dit gaat niet mis? Nee. Alleen maar misgaan, weet je, als je een keertje vergeet te eten, valt, weet je, dat soort zaken. En dan kan het natuurlijk altijd nog misgaan. Maar normaal gesproken, als hij gewoon op zijn fiets blijft zitten, nou, dan mag hij ook nog een minuut achterstand hebben. Mag hij ook nog hebben. Dan gaat hij in die laatste tijdrit ze allemaal aan... Maar zijn laatste tijdrit in de derde week is niet altijd zijn beste tijdrit. Ja, maar hij heeft wel altijd gewonnen. Dan heb je het over de Tour. De Ronde van Spanje is de concurrentie een stuk minder. Ja, en die jongens zijn met z'n tweeën. Maakt dat niet uit? Lopez en... Nee, maar één fietsen. Mas? Ja, en dan kunnen we nog om de beurt aanvallen, of niet? Ja, ja, dat kan. Maar ik denk dat hij daar ook sterk genoeg voor is en zij niet. Ik denk dat zij niet sterk genoeg zijn om een serieuze aanval te plaatsen. Dan wint hij voor de derde keer de Vuelta. Zou hij wel in willen ruilen voor één Tour, hè, denk ik? Nee, die wil je helemaal niet in ruilen, want je wil die Tour volgend jaar gewoon winnen. Ja, in die zin zeg je... Maar is dat een must voor hem om die Tour te winnen? Ja, tuurlijk. Dat is de kroon op je carrière. Dat bedoel ik. Dat is toch nog wel even... Ja. Kijk, even is heel dicht bij de Giro geweest. Toen liep hij in de laatste week ook wat averij op. Maar ik denk dat hij meer volwassen is. En het moet er volgend jaar of het jaar daarna moet echt gebeuren. Want anders ben je gewoon te oud ook, hè? Ja. Dus nee, maar het is gewoon echt een toprenner. Hè? Ja. Weet je ook hoe hij op de Olympische Spelen zijn tijdrit reed. Weet je, dat is gewoon, hij was de enige renner die in die tweede ronde, dat tweede deel, nog gewoon echt kon versnellen. En daar heeft hij ook de rest allemaal in de prak gereden. Dus nee, Mark had er wel genieten van hem. Oké, over te oud gesproken. Kruiswijk rijdt sinds zijn derde plek in de Tour in 2019. Heeft hij geen ronde meer uitgereden. En ook nu rijdt hij in dienst van Roglic. Staat ook alweer op minuten achterstand. Zit zijn tijd er een beetje op? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Maar kijk, Kruiswijk heeft wel nog altijd zo'n hoog niveau dat hij gewoon van enorme kracht is voor zo'n ploeg. Hè? Ja, die, denk je? Ja, die kan echt nog wel wat dingen rechtzetten, weet je, als het echt moet. Maar om dan nog eens een keer te gaan voor een podium, nee, dat denk ik niet. Hij is vanaf nu superknecht. Ja, of een meesterknecht, hè, zoals ze dat noemen in het peloton. Ja, zoals Gezink dat er ook altijd doet. Ja, en dan mag je nog best wel wat jaartjes uitbollen. En dan kun je echt nog wel wat centjes verdienen en ook wel wat eer opstrijken. Okay. We gaan weer voetballen. Seizoen is nog pril, regent complimenten. We hebben het over Eindhoven, goed spel, flitsende goals, ontketende Madueke. Complimenten zijn leuk, maar het gaat er allemaal om, want die competitie laten we nu even. PSV wil naar de Champions League en moet het vol voor aan de bak, want vorige week werd verloren, 2-1 bij Benfica. Trainer Roger Schmid rekent op de steun van de fans in Eindhoven. Yeah, of course, it's a big factor. As we saw it already in the first two rounds against Galatasaray and Midtjylland. That's an advantage for us to play at home. Our fans are fantastic. The atmosphere is fantastic. But we also showed that we were able to play the second game away. Tomorrow we have the advantage. I think we played a good game last week in Lisbon. We showed that we are ready to play a Champions League season, but tomorrow we have to show it in the 90 minutes or maybe in the 120 minutes. Ja, nou, allemaal positief ook. Geweldig publiek. Kan allemaal niet op. Hij vertelde overigens ook nog, of dat niet in dit fragment, dat Madueke gewoon fit is. Hè? Die had een klein beetje last van het weekend. Leo, hoe schat jij die kansen nou in van PSV? Gaan die morgen zich kwalificeren voor de Champions League? Nou, ik hoop het van ganse harte, maar het is toch, ja... Benfica staat precies in de positie die ze willen. Maar ja, ik weet het niet. Vraag het nog een keer dan. Leo, denk jij dat ze morgen... Ja, natuurlijk. Ik vind dat als het nou niet tegen een Portugese ploeg zou zijn geweest, dan had ik gedacht, 2-1 uit, perfect, dat is goed. Ook al tellen die uitdoelpunten niet meer dubbel, maar dat is een goed uitgangspunt. Maar ik denk dat ze met die trainer ook, die heeft altijd van die rare, van Benfica dan, altijd van die... Jesus. Vervelende foefjes die dan ook nog werken. Maar wat denk je dat gaat gebeuren dan? Wat gaat Benfica doen waardoor jij denkt, ze gaan het wel redden? Misschien? Nou ja, omdat het maar een krap verschil is. Ze kunnen in de eigen goal gaan hangen. Ze zijn aanvallend enorm sterk, PSV. Hebben een paar uitstekende voetballers daar ook weer net achter zitten met Gutsen. En ik hoop dat hij ook met Prupper erbij speelt. Dat is wel een risicootje, maar ik zou het doen. Maar... Is niet de verwachting, toch? Nee, denk ik ook niet. Maar misschien luistert hij. Okay. Je weet nooit. Dat kan altijd invloed hebben. Nee, maar Madueke en Zahavi, allemaal hongerig, gretig en in vorm. In een goede doen. Dus dat pleit allemaal wel voor ze om het tot een goed resultaat te halen. Snel 1-0 maken en dan ook zo luizen gaan spelen. En een beetje gok op de tweede. Simon? Ik ben iets positiever dan Leo wel. Omdat als je die heenwedstrijd bekijkt en ook de statistieken bijvoorbeeld, die waren echt exact hetzelfde qua doelpogingen en schoten en al dat soort zaken. En het is natuurlijk een beetje cliché als een trainer het heeft over het thuispubliek en dergelijke. Maar dat zou dan, als het dan toch weer zo in balans is, statistisch gezien als vorige week, dan kan dat procentje net het verschil wel maken. En de individuele klasse voorin, kijk, inderdaad, Benfica, die zullen voor de pot gaan hangen en speculeren op een uitbraak. Gewoon met 5 verdedigers, hè? Ja, maar PSV heeft zoveel klassen met die vier man voorop. En dan ook nog Van Ginkel die daarbij... Ja, die had ik er nog inderdaad. Dat ik geneigd ben te zeggen dat PSV eigenlijk sowieso ook wel gaat scoren. Maar dat is niet genoeg. Nee, dan ga je verlengen en dan wordt Drommel de held van de avond. Is dat een scenario? Ja, zeker. Nee, ik denk dat ze het wel net gaan redden. Gewoon op basis van die vorige wedstrijd en het thuisvoordeel. De tweede helft waren ze echt beter vorige week. Ja. Maar het resulteerde niet in een gelijkspel. Nee, ja, dat heb je wel eens. Het is geen optelsom van factoren. Maar je kunt ook zeggen dat toen PSV beter werd, dat Benfica het resultaat al in handen had. En die hebben niet zoveel meer gedaan. Ja, ik heb dat toch maar... Ik heb ook nog een beetje het Ajax-Benfica-syndroom van 1969. Tom, dat weet jij ook nog wel. Ja, maar het leverde uiteindelijk via de derde wedstrijd in Parijs. Hè? Dat weet je ook nog wel. 1-3 in Amsterdam, 3-1 in Lissabon en 3-0 in Parijs. Dus ja. We kennen onze klassieker. Ja, en Oranje heeft ook genoeg ketsers gehad tegen... Ja, we hebben een slechte statistiek tegen Portugees. Maar dat zijn toch andere generaties en andere tijden. Nee, maar daar heb je wel gelijk in. Alleen, ik denk wat jij bijvoorbeeld zegt dat PSV voor thuis speelt. Ik denk niet dat die spelers van Benfica daarvan onder de indruk zijn. Nee, maar die van PSV wel, denk ik. Ja, oké. En dat kan vleugels geven. Ja. We gaan ook even naar de trainer, Roger Schmid. Joep Schreuder sprak deze week uitgebreid namelijk met directeur Toon Gerbrands. En die kwam toen met het volgende over de trainer. Er zijn gewoon zo'n 6 aanbiedingen voor hem die dan komen vanuit alle internationale clubs. Maar dan is het ook een mooie man, want hij zei, luister, er staat geen clausule in mijn contract. Ik had hier nog nooit met supporters een wedstrijd gecoacht. Dus ik blijf hier gewoon. En hij heeft nou de eerste wedstrijd meegemaakt hoeveel steun hier was. Hij vond het uitermate bijzonder over wat de sfeer hier was en hoe ze gesteund zijn. Dus met andere woorden, hij is ook een zwart-wit man. Geen clausule, dus ik ben hier. Dus toen ik hem een keer belde over die aanbiedingen, zei, luister, waar bel je voor? Want ik heb toch geen clausule, dus ik ben hier gewoon, punt. Waarom vertelde hij dit? Nou, dan moet je ook de namen van die clubs noemen, toch? Dat geeft zo'n verhaal lading. Of niet. Ik bedoel, als al Halibali uit de Emiraten belt, dan is het logisch dat hij nee zegt. Maar als hij Real Madrid nee heeft verkocht, dan wordt het een leuk verhaal. Ja, dan is het ook niet een al te slimme... Ja. Nee, moet je binnenkort als hout nemen. Maar, hij zal het vertellen om te zien hoe loyaal Schmid is en hoe blij ze met hem zijn. En dat is allemaal prima. Maar dan moet je wel die clubs even noemen. Anders is het een beetje een hol verhaal. Dus dat zeg je niet zoveel? Nee. Heb je wel het idee dat het een goede trainer is inmiddels? Ja, ik moest wel aan hem wennen, maar ik zal niet de enige geweest zijn. Met name door dat voortdurende geschuif met spelers. En dat is, daarvan vraag ik me nog steeds wel af of dat nou echt nodig is. Ja, en vorig jaar werd het vooral verklaard met de corona. Hè? Want de ploeg had daar veel onder te lijden gehad. Er waren veel wissels. Maar nu doet hij ook. Van het weekend speelde hij ook weer niet in zijn sterkste team. Eerste wedstrijd in de competitie ook niet. Nee, en het is ook niet zo dat ze opeens 5 wedstrijden per week moeten spelen, toch? Het is nog steeds dat ritme van door de week Europees en het weekend een competitiewedstrijd. Ja. Ik snap niet zo goed waarom dat opeens een probleem is eigenlijk. Nee, hij gooide ook al een keer tegen die wedstrijd tegen Heracles. Dat vond ik helemaal merkwaardig. Toen ging hij zelfs de keeper passeren, Drommel. Terwijl ik denk, geef nou je keeper gewoon vertrouwen. Laat hij lekker spelen. En de keepers moet je niet zomaar eventjes rust geven. Ja, tenzij je bijvoorbeeld voor het bekertoernooi, dan zou je dat kunnen afspreken, maar verder. Wat zegt hij daar zelf over dan? Wie? De trainer. Waarom doet hij dat? Wat is zijn verklaring? Nou, dat hij iedereen fit wil houden en dat hij iedereen een kans wil geven. En ook aan het eind van het seizoen iedereen nog fit moet zijn. Maar mijn vraag was, vinden jullie het inmiddels een goede trainer? En toen zei hij ja, Simon. En vervolgens zeg je, maar dat wisselbeleid snap ik niks van. Waarom is het dan toch een goede trainer? Nou, omdat je ziet waar hij mee bezig is geweest en nog steeds is. En nou, bijvoorbeeld te geven dat systeem waar hij dan mee begon. Hè, dat 4-2-2-2-2-2-2-2 systeem. daar werd ik ook een beetje lachelijk van. Misschien moeten we sowieso ophouden met dat cijfertjes plakken op systemen. Want het voetbal is veel te dynamisch geworden. In balbezit staat het allemaal helemaal anders dan wanneer je de bal niet hebt. Maar dat even geheel terzijde. Maar welk voorbeeld ging je geven? Nou ja, hoe hij zijn ploeg, zijn selectie gemanaged heeft. Dat was niet makkelijk de afgelopen periode. Met Iatare natuurlijk als meest aansprekende voorbeeld. Die heeft je echt erbuiten gezet? Ja, maar daarmee geef je als trainer, je laat ook wel even je ballen zien. Hij heeft zijn grenzen aangegeven daarmee. En voetbal inhoudelijk vind ik dat je ziet wat hij wil. Nou, hoe die bijvoorbeeld het is heel aanvallend wat ze doen. Dan moet je zekerheden inbouwen. Dus dan kunnen wij wel roepen. Ik ben ook een fan van Pruppen. Die zou ik ook graag vaker zien spelen. Maar ik snap wel dat je dat met deze aanvallende intenties niet doet. En hij, dat alles op elkaar afstemmen en op elkaar aanpassen. Dat zie ik wel steeds beter worden. Spelen ze echt goed, vind je op het moment? Wat zeg je? Spelen ze echt goed, vind je op het moment? Nou, in de Johan Cruijffschaal-wedstrijd, absoluut. Ja, toen was ik diep onder de indruk. En in Europa ook bij fases, nog niet een hele wedstrijd. Maar die helft in Benfica, dat was echt van een hoog niveau. Leon? Nou, tegen Cambuur was het erg lastig. Nee, maar zij spelen goed. Ja, fris, vrolijk, net als Feyenoord. Naar voren. Je ziet dat spelers hebben daar plezier in. En dat is wat je terugziet. En alle kritiek op hem is eigenlijk weg, hè? In die zin. Alles wat 4 maanden geleden nog met argus ogen bekeken werd bij Schmid. Behalve dat hij niet toegegeven... Hij geeft nog steeds niet toe dat hij nu anders speelt. Hè? Hij vindt dat hij nog steeds hetzelfde speelt als vorig seizoen. En dat wij dat niet zien. Dus. Is dat zo? Ja. Ah, er zijn meer trainers die vinden dat jullie niet anders zien. Dus dat houdt het leven wel Gutsen speelt niet meer aan de zijkant, maar in het midden. Dat kan hij toch niet ontkennen, zou ik zeggen. Nou, dat denk jij maar. Oké, okay, ja, ik ben niet bij de persconferenties, maar hij zegt nog steeds dat hij op de zijkant speelt. Nee, je moet dat goed bekijken. Ze spelen gewoon nog eigenlijk bijna precies hetzelfde, maar dan net even anders. Maar dat dan niet. Oké. Okay. NPO Radio 1. Het is de hoogste tijd hier voor de hoofdpunten van het nieuws. Ook al zijn we een minuutje eerder dan normaal. 1:30. Jelle Visser. Defensie heeft legerplaats Harskamp in Ede beschikbaar gesteld als derde noodopvanglocatie voor evacuees uit Afghanistan. De locatie in Zoutkamp zit al vol. In Huis ter Heide zijn inmiddels 100 evacuees aangekomen. Actiegroep Dieren en Recht moet van de rechter zijn anti-zuivelcampagne aanpassen. Op een poster staat een afbeelding van een kalfje en de tekst: zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed. Kalfjes worden direct na de geboorte weggehaald bij hun moeder. Volgens de rechter is daarmee de grens van vrijheid van meningsuiting overschreden. Het ROC Mondriaan in Den Haag is gehackt. Medewerkers van de MBO kunnen niet in de systemen. Ook studenten kunnen niet meer inloggen bij hun opleiding. En veel bruggen en viaducten zijn toe aan grootschalig onderhoud, vernieuwing of vervanging. 25 bruggen en viaducten in beheer van Rijkswaterstaat hebben hun levensduur al overschreden. Bijna 550 gevallen moeten de komende decennia worden aangepakt. Het gaat vaak om bruggen die zijn aangelegd na de Tweede Wereldoorlog. Ze worden ook wel babyboomerbruggen genoemd. De veiligheid zou niet in het geding zijn. Langs de lijn en omstreken. U luistert naar het Sportforum. Het is maandagavond. We zitten hier aan tafel met Simon Zwartkruis van VI, met Leo Driessen van ESPN en Danny Nelissen van de NOS. We gaan het hebben over Vitesse en AZ, hè? Want die gaan ook nog spelen. Eerst maar eens even naar AZ. Afgelopen weekend niet gespeeld. 2-0 achter tegen Celtic. Hebben die eigenlijk nog een kans, Simon? Jawel. Maar geen grote volgens mij. Celtic is echt op volle toeren aan het draaien. Die hebben van het weekend weer met 6-0 gewonnen. En AZ kreeg wel een paar grote kansen hoor, daar op Celtic Park. Maar ik vond dat zij er vrij makkelijk toch doorheen sneden een paar keer. En dat zullen ze in Alkmaar toch ook wel weer gaan doen. En ze hebben gewoon een flinke jas uitgedaan in Alkmaar. Zo simpel is het natuurlijk. Gewoon veel kwaliteit ingeleverd. Boadu weg, Stenks weg, Svensson weg, Bizot weg. Ja, allemaal basisspelers. Wijndal geblesseerd, nog een basisspeler. Koopmeiners levende in twee werelden, zoals hij dat zelf noemt. Hè, met zijn kant van zijn hersenhelft, geloof ik, bij een nieuwe club. Mietje pas net terug na een mislukte voorbereiding. Dus het heeft ze ook niet meegezeten, laat ik het zo zeggen. En ze hebben gewoon niet het budget om 16, 17 gelijkwaardige spelers in de selectie te hebben. Dat laatste snap ik. Maar ze hebben een aantal jassen uitgedaan die ze wisten dat ze uit gingen doen. Daar hebben ze toch ook aardig wat geld voor die jassen gekregen. Zeker? Dan zou je toch denken, dan koop je een paar jasjes in ieder geval terug. Ze hebben wel wat jasjes terug, maar dat zijn geen jassen. Ja, FJN is een speler waarvan veel voor. Je moet in dat segment, waar we hadden het eerste uur ook over, dat segment spelers is het ook een beetje. Het is geen zekerheid, hè? Als je een speler van 100. Als je Lukaku terughaalt bij Chelsea, weet je dat hij doelpunten gaat maken. Punt. Maar als je een jonge speler als FJN haalt, een buitenspeler die veel belooft, dat is toch weer even wat anders dan je kan met dat soort geld kun je niet zekerheden kopen. Nee, want dat is op dit moment denk ik het probleem. Kijk, Pavlidis, de nieuwe spits, die is, die vind ik minder dan Boadu. Efjen en Abu Ghlal, die andere rechteraanvaller, is minder dan Stenks. Klaasie, die straks Koopmeiners moet gaan vervangen als die weg is, vind ik minder dan Koopmeiners. Nou ja, zo kun je eigenlijk. Kun je doorgaan. Alleen bij die keeper, dat vind ik echt wel een goeie. Wat ik van hem gezien heb tot nu toe, daar gaan ze denk ik niet op achter. Maar hebben ze dan niet te veel in één keer weggedaan? Ik bedoel, je moet doorselecteren, zeiden we net. Maar hebben ze dan niet te veel doorgeselecteerd? Of hebben ze de keuze helemaal niet? En moeten ze gewoon als ze een speler goed kunnen verkopen? Als er een goed bedrag komt, is bij AZ ook de filosofie, dan gaat hij. Ja. Dan hou je hem gewoon niet tegen. Het is, nou, ze willen geen totale leegloop, hoor. Dat is wat anders. Maar als het bedrag goed is, dan gaat hij. Want als er nog niemand was weggegaan, dan was Koopmeiners denk ik al wel weg geweest. Want hè, dan gaan ze daar wel wat hoger bij in de boom zitten. Dan hopen ze natuurlijk dat ze die binnenboord kunnen houden. Maar Ja, dat is wel het beleid, ja. Ze willen nooit meer in de situatie terechtkomen waar ze onder Scheringa in terecht zijn gekomen. Bijna failliet. En dus niet alles wordt meteen weer aan nieuwe spelers uitgegeven. Maar ook, zoals we het noemen, de infrastructuur van de club. De trainingscomplex. En dat dak heeft natuurlijk flink wat geld gekost. En ze hebben inmiddels toch ook wel bij elkaar opgeteld 7 miljoen ongeveer uitgegeven. Lenny, zie je dit in de wielerwereld ook? Dat je zo snel zo'n ploeg moet vervangen en vernieuwen? Of gaat dat veel geleidelijker in jouw wereld? Ja. Kijk, het probleem met de wielersport is dat de plekken gewoon echt heel erg beperkt zijn. Kijk, je hebt een aantal hele grote ploegen die echt gewoon goed geld kunnen betalen. Die ook een opleiding hebben, die een goede scouting hebben. En 20-jarige, weet je, die heel goed is, die zijn er ook maar twee. Hè? Dus, en die gaan dan automatisch naar een van die grote ploegen? Ja, nou ja, goed, er zijn er ook bij die worden gemist. Hè? Dus Pogacar heeft iedereen gemist. Die is lekker naar de zandbak gegaan en die begint er vervolgens de Tour twee keer te winnen. Hoe kan dat die gemist is? Heb jij daar verklaring voor dat die gemist is? Nou ja, weet je, het ligt niet direct op het netvlies. Hè? Zeg maar een renner uit Slowakije, uit Slovenië. En dat is niet zo 1, 2, 3 opgepakt. En er zitten natuurlijk heel veel Italianen bovenop, hè, gelijk, hè, een buurland. Dus ja, wat dat betreft is dat gewoon wel een gemis, zeg maar, voor een grotere ploeg. Nou, laten we zeggen maar een Jumbo, want die hebben natuurlijk een hele grote Slovenaar, hè, Roglic. Maar het is niet zo dat je dat zoals in het voetbal gaat. Wat Jumbo nou wel heel goed doet, vind ik. Die hebben dus een jongere ploeg opgericht, hè, vorig jaar. En die daaruit gaan ze weer putten. Ja. Ja. Dus, maar daar zitten dan ook weer er zijn ook wel weer wat renners die weer weggekocht zijn door andere ploegen. Ja, dat zie je ook. Want ja, die kun je niet echt blijven vastleggen. Hè. Fischer Black bijvoorbeeld, die is weer weg. Dus, ja. Een interessant onderdeel nu vind ik, ook bij Vitesse overigens met Tanane. Dat is, wat doe je als club met spelers? Ja. Die inderdaad weg willen, hun vertrekwensen kenbaar hebben gemaakt of al in gesprek zijn met clubs. PSV heeft Dumfries helemaal op een zijspoor gezet toen. Zelfs alleen trainen, dat kost hem nu dus een plek in het Nederlands elftal. Weet je nog niet, hè? Hij kan gewoon nog weer opgeroepen worden, hij speelt weer. Buiten de voorselectie om, ja, dat kan. Ja, dat deed Van Gaal bij zijn vorige periode met Martens Indy bijvoorbeeld. Die haalde hij ook buiten de voorselectie om er opeens bij. Maar ik vind het wel interessant om te kijken. Bij AZ, binnen één week heb ik twee verschillende verhalen gehoord. Koop Meijners kon niet tegen RKC spelen, want niet helemaal met zijn gedachten bij AZ. En 4 dagen later was het opeens helemaal geen probleem meer. Uiteraard is zijn gedachten teruggevonden. Ja. Ja. Nou ja, maar dat geeft ook het dilemma aan van waar trainers dan mee worstelen. Maar ja, ik zou zeggen, stel dan gewoon je beste ploeg op. Dat zijn de beste spelers die je hebt. De Tanane bij Vitesse, Koopmeijners bij. Ja, maar en zelfs Dumfries ook bij PSV. Maar dat speelt natuurlijk bij AZ en ik denk misschien bij Vitesse ook. Of dat ze zeggen van ja, doe het nou maar even niet, want direct is hij geblesseerd. En dan vervalt de mogelijkheid om hem kwijt te raken. Ja, en doe maar even uit de Europa Cup dan. Ja, ik zeg ook Doe maar even een valse start in de competitie. In de wielrennerij zie je dat ook, hè? Ja, dus, dat is een vraag. Ja, soms hebben ze al een contract met het jaar erop bij een ander, hè? Nou ja, kijk naar Carapaz, hè. Die doet iets wat was bij Movistar, de Spaanse ploeg waar die reden, niet heel erg tevreden over waren. Dat ze niet eerlijk vonden, hè? Want Onzewee, de grote baas, die al 30 jaar de grote basis, die had gevraagd van, heb je een contract? Ik hoor dat je een contract hebt bij Ineos getekend. Nee, absoluut niet waar. Pas is wel waar. Ja, en de Tour zag je, er ging die tussenin rijden. Die Spanjaarden gingen gewoon de gat dicht rijden. Dus er komen steeds, gisteren ook nog weer. Ja, gisteren ook weer. Dus dan word je gewoon op afgerekend. Dat gaat heel lang duren. Ja, kijk, in de wielrennerij is het ook zo dat als jij aangeeft voor de Tour dat je weggaat, ja, ga je de Tour niet. Blijf lekker thuis. Heb je vakantie? Ja, dat was voor Post toch altijd vroeg. Je moest altijd voor de Tour. Dat is nu nog altijd zo, Leo. Ja, nee, maar ik kan me herinneren. Ja, dat weet ik al. Maar ik kan me herinneren dat Post toen in die tijd moest tekenen voor anders kon je de Tour niet. Voor de Tour tekenen, anders mocht niet meer. Ja, precies. Dan nog even naar Vitesse. Die moeten tegen Anderlecht donderdag. Gisteren nederlaag 3-0 tegen Willem II. Ja. Komt dat goed? Nou ja. Ik vond Vitesse, daar kan ik helemaal geen pijl op trekken. Ik heb ze uit bij Dundalk gezien. Toen dacht ik van nou. Dit was dus ook. Dit kan dus ook. Een van de raadselen van de Eredivisie op dit moment. Ja. Zoveel is daar niet veranderd. Nou, ze zitten dan wel inderdaad met Tanane en Bazour, wat ze daarmee. Ja, opmerkelijk. Dat Tanane ook zei van de trainer heeft mij pijn gedaan. En dan denk ik, ach, jongen toch. Ja, nee, maar er zijn toch geen teksten. Ik bedoel, dat vind ik zo vreemd. Hij heeft alle vrijheid van Vitesse om. Hij had alle vrijheid om in Turkije zich gewoon geweest om te kijken of hij aan anderen. En dan was hij dan ineens weer fit. En dan heeft de trainer hem pijn gedaan door hem niet meteen op te stellen. En denk ik, ja, kom op zeg. Het is lastig. Ik denk dat heel erg lastig is om jongens als Bazour en Tanane bij Vitesse te managen, omdat ze allebei vinden dat ze daar eigenlijk niet horen. Ze vinden in hun hoofd dat ze eigenlijk een stap hoger moeten. Het vervelende is wel dat bijvoorbeeld de plek waar Bazour speelt, dat die nou niet echt heel lekker wordt ingevuld. Viel me op. Nee. Daar centraal achterin. Nee. He, die verdediging, dat leek nergens op. Ja, maar ook omdat andere Doekie en zo er ook niet waren. Ja, er waren meer afwezigen. Dus... Maar niet genoeg geld om daar gelijkwaardige spelers dan mee te zetten. Maar dat maakt je niet somber voor donderdag. Maar eigenlijk om mijn betoog van net nog even af te ronden. Koester dat de goede spelers die je hebt en stel ze gewoon op. En als ze weggaan, dan zie je daar. Ja. Ja, maar niet, niet ten koste van alles. Zeker niet bij jongens die ook een echte... jongens als Bazour en Tanane, die moeten echt ook wel wat leveren, vind ik. Niet alleen maar op naam van reputatie. Oh, je bent weer terug, naar nou, stellen we je maar meteen op. Ja, maar ik vind dat ook echt een taak voor een trainer. Je kunt wel de hele dag over gegenpressing lullen. Maar je moet ook, zorgen dat je beste spelers goed functioneren. Ja, maar het is toch, die gasten, dat is toch lastig, man. Even simpele vraag. Gaat Vitesse het halen of niet? Die had ik ook, die vraag. Eurootje zetten. Gaat het halen of niet? Nee. Wat is halen? Volgende ronde halen. Gaan ze Anderlecht uitschakelen? Simon zegt nee, hè? Gebaseerd op die wedstrijd van dit weekend. En ook eigenlijk wel van daarvoor. Ja, ik denk het niet. Leo Driessen? Ja, ik denk van wel. Danny, gok je ook mee? Helemaal nergens over. Ik volg Simon. Jij volgt Simon, oké. Okay. Ja, terecht. Ja, Leo, sorry. We gaan, ook nog deze week gebeurd, naar de persconferentie van Louis van Gaal. Voordat we dat doen, Danny heeft ooit bij jou in de auto gezeten. Ja, niet bij mij in de auto. Nee, ja, maar in de auto van de ploeg. Ja, we hadden in de Tour van 96 kregen we twee grote voetbaltrainers op bezoek. Adriaanse en Van Gaal. Ja, Adriaan zat in de rit naar Besançon in de auto. Ja, dat was 240 kilometer. Er gebeurde 180 kilometer niks. En toen stopte het met regenen. En dan is er grote bazaar achter in de peloton. En dan wordt er gas gegeven. En Co, die wist niet hoe snel die in die riem moest. Ik wil niet dood. Achter in die auto, dat gebeurt natuurlijk nogal wat. Oh. Ja, met Louis ook. Hebben we echt een fantastische avond beleefd. Laatst nog een keer was hij te gast bij de avondetappen. Waren we in Po. Ja, dat heeft hij heel Po op stelte gezet. Maar ik vind dat echt wel een mooie gast, hoor. En ze dachten ook van, ja, weet je, 240 kilometer fietsen in de regen. En die zullen wel stil zijn aan tafel. Ja, wij hadden nog wel leven. En dat vond hij wel mooi. En dan zien ze ook, weet je, dan zie je ook wel de man in de sport, zeg maar. Die zeggen, dat moeten mijn spelers nou eens een keertje zien, weet je. Dus dat toch gewoon ook kan. Ja, weet je, ik mag ze graag zien en graag horen ook. En Simon, voordat we naar hem gaan, want het WK in Qatar, hè, dat was even een bespreekmomentje, geloof ik, hè? Ja, daar was hij niet heel vrolijk over, nee. Nee, het merkwaardige was, ten eerste zei hij dat ik dat al voor de derde keer vroeg aan drie verschillende bondscoaches. Nou, volgens mij vroeg ik het voor het eerst. En ik vond dat ook een beetje een rare manier van denken. Dus als we dan straks een nieuwe minister van Volksgezondheid hebben, die mogen dan ook niet meer naar corona vragen, want dat hebben we al een keer aan Hugo de Jonge gevraagd. Ik snap zeg niet je nou goed. Dat hij zijn feiten niet op orde had? Ik heb er bij Frank de Boer en bij Ronald Koeman nooit naar gevraagd. Okay. En veel collega's van mij wel. Dus het kan zijn dat hij het in zijn algemeenheid bedoelde. Ja. Dus maar zich tot mij richtte. Zo heb ik het maar geïnterpreteerd. Maar hij zei er meteen bij. En dan zie je dat hij toch wel nog steeds behoorlijk achterdochtig is. Dat kan ook helemaal aan mij liggen. Maar hij zei ook op een gegeven moment zoiets van, ja, dan wil jij zeker, of dan denk je zeker dat ik denk dat ik het allemaal niet erg vind, hè, wat er gebeurt in Qatar. Maar dat denk ik helemaal niet. Nee. Toen zei ik ook, het is een open vraag. Ik ben gewoon benieuwd wat je ervan vindt. En uiteindelijk kwam hij met een prima antwoord, vond ik. Oké, we gaan naar de persconferentie. Het is weer een nieuwe kennismaking. Met mijn vrienden van de media. Het is toch wat, hè? Dat ik hier weer zit. En wat hadden jullie in je hoofd? Natuurlijk het Nederlands elftal. Ja, wie zou het anders moeten doen, deze job? Maar het is niet des van Gaals. Als ik in de positie van de KNVB zou staan, zou het ook bij mij uitkomen. Ja, dat is de herhalende vraag. Dat was het. Perschef. Dankjewel, bondscoach. Ja, Simon, jij was erbij. Hoe was de sfeer? Ja, een beetje zoals op de eerste schooldag van tevoren. Wel zo'n spanning in de tent bij iedereen. Eerst vrolijk en naarmate dat tijdstip dichterbij kwam, dat grote gordijnen hadden ze opgehangen. Daar kwam hij dan door naar binnen schrijden. Geel tegen zijn gewoonte in een minuut te laat. Dus, maar die paar minuten voor drie, toen werd het opeens doodstil. Dat verbaasde me eigenlijk wel. Normaal zit er wel een beetje flauwe gein uit te halen nog. Maar nu was iedereen toch wel... Voor jullie ook spannend? Ja, ja. En dat is wel hartstikke leuk. Toen Advocaat is natuurlijk ook een keer teruggekomen. En Hiddink is een keer teruggekomen. We hebben Blind nog gehad daarna. Daar had je dit helemaal niet. Maar dit is anders. Het is absoluut anders, ja. Ja, Leo, geboeid zitten kijken? Ja. Wat viel je op? De hond van Pavlov, viel mij wel op. De hond van Pavlov? Nou ja, dat principe dat iedereen weer op dezelfde manier reageerde op Van Gaal. En met name ook... En vice versa. En vice versa. Maar je komt niks tekort. Maar rustig maar. Nee, maar het is, we weten al 50 jaar hoe Louis Van Gaal is. Ja. En nog gaan we ons daar elke keer over lopen op in. Ik ja, maar het was iets vrolijker van. En vriendelijker dan... Hij zag, voor uit? Iemand van 70 jaar perfect. Ja, gezwaaid. Helemaal op de hoogte van alles en nog wat. Je kunt van Louis van Gaal verwachten dat hij gewoon zegt... Ja, als ik de KNVB was geweest, zou ik ook bij mij uitgekomen zijn. Want dat vindt hij ook echt. Maar hij zegt het gewoon. En het is ook zo. En het is ook zo. Dat hadden ze 2 jaar geleden moeten doen. Toen hebben ze hem gewoon overgeslagen. Ja. Toen ook al dom was. Met de terugwerkende kracht kun je het ook zien. Maar ik verbaas me erover dat iedereen zegt... Ja, maar Van Gaal, dat blijft toch... Ja, dat is Van Gaal. Ja. Nou ja, je ziet ook wel eens coaches die naarmate de jaren vorderden... wat milder worden. Dick Advocaat had toch ook een redelijk gespannen relatie met de pers. En die zag je de laatste paar jaren juist een beetje humor en kringslagen. Ja, dat hoeft voor mij niet. Ik vind het prima zo. Maar is die relatie nou zo gespannen? Of is het ook een soort... Want volgens mij genieten beide kanten er ook een klein beetje van, toch? Dus in die zin, is het nou zo gespannen? Of is het ook al wel... Nou, je bent wel ik zie het als een soort vrolijk schouwspel als ik zit te kijken. Nou, je bent wel, iedereen vraagt zich wel af hoe gaat hij reageren. Het hangt er wel een beetje vanaf, ook volgens mij, wat hij van degene vindt, hoe die gaat reageren. Hè, de journalisten die hoog heeft zitten, dan zegt hij, is hij wat sneller geneigd om te zeggen... Oh, wat een goede vraag, ja. En bij anderen dan... Heeft hij het over het krantje? Heeft hij het over dat krantje? Nou ja, maar krantje van jou. Maar die hebben hem natuurlijk ook wel redelijk hard aangepakt. Ja, maar dat krantje framet hem ook gewoon op een... daar kan hij wel tegen, hoor. En Louis is ook wel een beetje van het conflictmodel. Want daar word je sterker van. Iedereen doet dat anders. En we hebben het over de Telegraaf, voor de mensen die... Maar die zeggen dan ook... Valentijn zegt het dan ook in die... Ja, maar Valentijn Driessen. Je gaat toch wel winnen van die... Je gaat wel winnen. Dus ze manoeuvreren hem in zo'n positie. Ja. Dat als hij 3 keer wint, is het normaal. Ja. En als hij dat niet doet, dan heeft hij gefaald. Dat staat nu al vast. Nou, even los wat van je uitgangspunt is. Los van het entertainmentgehalte zijn het vooral hele leuke of goede persconferenties. Omdat hij zoveel vertelt. Ook over zijn gedachtegang. Hij hoeft niet te vertellen dat spelers hebben aangegeven dat ze in 4-3-3 willen spelen. Daarmee eigenlijk... maakt zichzelf kwetsbaar. Ja, want hij heeft voor het EK heel duidelijk gesteld dat hij 5-3-2 een prima systeem vindt. Ook bij deze selectie. Dus dat wordt, daar wordt nu nog meer de schijnwerper op gezet. Hij luistert naar zijn spelers. Daar wint hij zich niet over op. Dan gaat hij gewoon open dat proces in. Dan ziet hij wel waar hij uitkomt. En dan mag iedereen ervan vinden. Nou ja, wat dat is misschien vindt. Het voordeel van Louis van Gaal zijn. Dat je daar, die man gelooft in zichzelf. Ja. En, Danny, jij kijkt gefascineerd dus ook. Jij geniet er ook van, hè, volgens mij. Ja, tuurlijk. Ja, nee, zeker. Absoluut. Iemand die zo in zijn schoenen staat. Die ook weer tegenover die meute gaat zitten. En het dan de vrienden van de pers noemt. Ja, ik vind dat heel vermakelijk. Ja, absoluut. Maar het wordt wel een beetje armoedig als bij Veronica in Zuid bijvoorbeeld, als er een van de Gijp met anekdotes komt van 30 jaar geleden. En over Louisje, dat hij als speler bij Sparta niet zoveel voorstelde. Hij moet beter weten. Want Louis nam van de Gijp als jonge speler nog onder zijn hoede. Nam hem mee naar huis, nam hem mee naar school. Ik kan het weten, ik was collega van Louis in die tijd. Dus dan denk ik, joh, dan zit jij een beetje goedkoop te scoren. Ja. Dat slaat helemaal nergens op. Inhoudelijk zei Van Gaal, het is een gok dat ik weer bondscoach ben geworden. Ik ben een procestrainer, ik heb tijd nodig en ik heb maar 1,5 dag. Was dat geheel waarheidsgetrouw? Is het inderdaad een gok? Of is hij zich aan het indekken? Nou ja, kijk, wat hij ermee bedoelt is dat ze 1,5 dag voorbereidingstijd hebben. En straks, even van het positieve scenario uitgaan dat ze het gaan redden, hebben ze 1 week om zich voor te bereiden op het WK. Dat vreselijke project om dat midden in de winter in Qatar te gaan doen, midden in het seizoen. Dus ja, het is goed dat hij dat aanstipt. Hij stipte het alleen wel 17 keer aan, geloof ik. Dus dat was wat veel. Is het dan toch indekken? Nou ja, het is wel volgens mij dat hij dan later kan zeggen... ja jongens, maar ik heb het toch aangegeven. Het is gewoon heel moeilijk op deze manier. En het is ook een procestrainer in die zin. Soms hoor je hem er bijna hardop denken. Want dat is ook wel wat het is. Het is geen onzin wat hij vertelt. Komt er af en toe een beetje chagrijnig uit en bozig. Maar dit is wel wat het is. Ik denk dat iedere trainer dit wel even benoemd had. Hij vertelde ook, Leo, dat hij met een aantal spelers gebeld had. En ja. Dat zei hij ook, meer dan een uur gesproken met een aantal spelers. Was jij daar door verrast? Nee. Nee, dat zijn. Ik kan Louis zelden betrappen op onlogische stappen. En dit, ik denk, hij heeft met ze gepraat voordat hij bij de KNVB verder is gaan onderhandelen. Dat is niet meer dan logisch. Ook al omdat natuurlijk de zweem heerste van dat er de vorige keer met de spelers was gesproken. En dat ze hadden gezegd, nou liever niet met Van Gaal. Dat wilde hij natuurlijk eventjes weten. Ja, hij wil dus weten hoe ze erin staan, toch? Hij wil niet aan een dood paard trekken, ja, zoals precies, hij het zelf omschreef. Ja. Dat is hoe die werkt. Hè. In 2014 is hij ook eerst naar Robben en Van Persie gegaan om te vragen of zij die systeemwijziging zouden zien zitten. Want anders doet hij het niet, want zij moeten het uiteindelijk uitvoeren. En het is een communicerende trainer. Hij heeft wel eens van zichzelf gezegd, daar word ik wel eens moe van. Ik leg alles uit. Iedere beslissing die consequenties heeft voor een speler, die leg ik aan diegene uit, onder vier ogen. En dat kost heel veel tijd en energie. Maar ik vind dat ik dat moet doen. Maar nou spreken we nog wel eens over generatie van trainers en andersoortige trainers. Hij is 70, maar zou je hem toch gewoon een hele moderne trainer kunnen noemen? Ja. Ja, het is, ja, hij is een toptrainer. Ja? Hij houdt ook wel al zijn vakliteratuur bij en zo. Hij heeft niet 5 jaar lang op zijn gat daar gezeten in Portugal. Zo'n type is dat. En als hij dat niet had gedaan, had hij hier ook niet aan begonnen. Nee. Dat weet ik ook wel zeker. Hey, en jongens, Turkije, Montenegro, Noorwegen. Het moet toch ook gewoon kunnen? Daar heeft Valentijn ook gewoon gelegen. Ja, ik begin ook, ja? Ik begin ook, Leo. Oh, dus dat moet kunnen. Ja, dus dat moet kunnen, ja. Dat is jouw interpretatie. Ja. Dat zeg jij. Nee, ja, goed, ja. Dat is natuurlijk wel zo. Het is geen onmogelijke klus, maar ja. Het moet wel even lukken. Het moet wel even gedaan worden, ja. Hij kan John van Schip bellen, hè. Die heeft met Griekenland in juni 2-1 gewonnen van Noorwegen. Oké, dan weet hij hoe het moet. Ja. Volgens mij hebben we ook van Tsjechië verloren en van Turkije verloren in de laatste 5 interlands. Dus... Oh, ik heb toch het idee dat... Laten we de data niet helemaal uitschakelen. Nee, laten we dat vooral niet wegnemen. Gooi dat niet weg. Laptop-presentator Tom van het Huis. Constateer gewoon. Constateer. Minister Hugo de Jonge waarschuwde de voetbalwereld deze week. Supporters moeten op hun kont blijven zitten, anders volgen de maatregelen. De minister was zelf met zijn zoon bij de wedstrijd van Feyenoord. Ja, Hugo wou je bek, konden we duidelijk horen. Kon hij zelf smakelijk om lachen. Toch was dit weekend een test, maar daar kijkt hij tevreden op terug. Ja, ik vind dat het afgelopen weekend beter ging dan de weekends daarvoor. Je ziet dat de spreiding over het stadion echt beter was. Die vakken die werden afgekruist daarvoor. Je zag dat inmiddels echt de stadions als geheel zijn opengezet om zodoende die 2/3 ook beter te spreiden over de stadions. En ik denk dat dat goed is. Wat ik ook heb gezien is dat die coronatoegangsbewijzen goed werden gecontroleerd. En tegelijkertijd in een aantal vakken, daar zag je toch nog wel steeds in een aantal stadions, dat het hossen op een kluitje nog niet voorbij was. Dat is natuurlijk ook moeilijk in de emotie van het voetbal, dat begrijp ik. Maar ik denk toch dat er nog ruimte voor verbetering is en daar gaan we mee aan de slag. Ja, Leo, je was in Enschede bij Twente Ajax. Hoe ging het daar? Daar werd vanaf een minuut tegengezongen. Sta op als je voor Twente bent. Er waren er 20.000 voor Twente. Dus, die deden het ook allemaal. Die deden dat ook allemaal. Dus ja, nee. Maar ik heb niet alles gezien, maar ik heb ook wel stadions gezien waar het gewoon wel beter verdeeld was dan de weken ervoor. Ja, nou ja, iedereen doet zijn best, maar Gutsen die hoorde ik vandaag zag ik vandaag op de televisie en die zegt: hier zit ik op de reservebank en dan ben ik speler en als wij dan een kans krijgen, ja, dan sta ik op. Die had toch wel een goede tip trouwens. Hij zei veiligheidsriemen. Ja. Dat is het enige wat volgens mij moet je wel gewoon kijken naar wat realistisch is. Waar je nog wat kan veranderen. Zeker in het begin viel het op dat je inderdaad volgepakte vakken waren. En andere vakken helemaal niks. Dus dat is idioot en dat is te regelen. En dat is ook al wel een beetje geregeld, toch? Nou, hij constateert nu dat wat beter gaat. Maar je kunt toch niet verwachten dat... Ik bedoel, je gaat ook niet mensen die naar Theo Maassen gaan verbieden om te lachen, toch? Dat onmogelijk is. Maar dat geldt ook voor geëmotioneerde supporters. Dus zoek het in die spreiding vooral, zou ik zeggen. Die staafvakken kan je niet zomaar, ga je niet eens meer stoeltjes nemen. Zei hij wel, die gaan we dus misschien sluiten. Die wil je dus dicht doen, ja. Ja, nou ja, dan heb je echt een groot probleem. Want dat Twente-vak supporters bijvoorbeeld, wat daar met duizend en die Feyenoord-vak... Ademen onder één vlag. Daar zit de harde kern en de fanatieke supporters die staan met z'n allen te schreeuwen. En dat is voor die supporters het belangrijkste, maar dat is voor corona het gevaarlijkste waarschijnlijk. Ja. Dus in die zin heeft hij wel een punt, Danny. Hij heeft ook wel een punt, alleen dat ga je niet meer op. Ik weet niet of hij een punt heeft. Ik vind het allemaal maar een beetje vervelend te worden allemaal. Moet ik heel eerlijk zeggen. Dat is hele corona. Dat verklaart de corona. Dus, en dat, corona is nog niet klaar met ons. Ja, juist. Maar dat, bij de Vuelta staan ze ook weer allemaal zij aan zij. Hè? Want het is natuurlijk een tijdje bij wielerkoers ook wat minder geweest. In Spanje toch ook nog redelijke cijfers hebben. Maar ze staan overal. Hè? Ja, maar je krijgt natuurlijk ook wel steeds meer berichten. Uit België komen wat verontrustende berichten over renners die allemaal hartproblemen krijgen. Jonge mensen, dus 15, 16, 17-jarigen, die ontstoken hartspieren hebben. Nadat ze corona hebben gehad? Nee, nadat ze gevaccineerd zijn. Oh? En daar waarschuwen cardiologen dat je dus 2 weken na de laatste vaccinatie gewoon geen zware inspanning moet doen. Tot 2 weken na de laatste vaccinatie? Ja. Kjeld Nuis, die er problemen mee gehad heeft. Dus ja, het is, ik weet niet wat ik er allemaal van moet denken, maar... Weet je, wie zegt nou niet dat die harde kern daar allemaal corona gehad hebben? He, dus dan hebben ze het gehad, dan hebben ze een beter bewijs. Ik moest naar de Tour, ik moest naar Po vliegen. De NOS was allemaal, je moet op tijd gevaccineerd zijn en allemaal gedoe. En de internationale corona-check-app moet je hebben. Ik kom vliegveld, niemand die ernaar gevraagd heeft. Hmm. Echt niemand. Maar wat wil je daarmee zeggen? Weet je, het is gewoon allemaal een grote fars. Weet je, in Frankrijk was dan allemaal weer, ging naar donkerrood. Ik kwam s'avonds laat, de dag voor het laatste rit in Parijs aan. En ik moest aan de achterkant van de Champs-Élysées mijn auto parkeren in een parkeergarage naast de discotheek. Jongen, je wil echt niet weten wat daar gebeurde allemaal. En dan, je mocht op het terras niet naast elkaar zitten. Maar de discotheek mocht je wel naast elkaar dansen. Jij zegt, er is een groot verschil tussen het beleid en wat er in de praktijk gebeurt. Nou, wat je op tv kan zien en wat er in de praktijk gebeurt. Ja, maar dat kun je de beleidsmakers weer niet verwijten. Moeten dat ook weten. Maar dat is wat jullie tegen Hugo de Jonge ook zeggen. Het is leuk, geen staande supporters. Maar dat is wat overzichtelijker, hè? Nou, als je ze spreidt, dan ondervang je volgens mij al wel iets. En ik snap ook wel dat vanuit de voetballerij dat er af en toe pissen gereageerd wordt. Omdat dat bleek ook uit die Fieldlab-experimenten. Ja. Dat als je dat goed regelt, en inderdaad, volgens mij gaf Hugo de Jonge dat zelf net in dit item ook aan. Dat er goed op gecontroleerd werd. Dan heb je dus een stadion vol met mensen die of gevaccineerd zijn of immuun zijn. En snappen we de festivalbranche ook afgelopen weekend? Nee, maar het enige wat helpt is gewoon dat je gewoon echt test van tevoren, zelfs het op Olympische Spelen gedaan hebben. En dat gewoon rigoureus elke dat dag? Doen. Was het ook gewoon iedereen die gewoon binnenkomt, gewoon getest. Klaar, boem. En dan ben je er vanaf. En dan kan iedereen roepen, schreeuwen, dansen, weet het allemaal. Maar dan zit hem dus inderdaad in de uitvoering, wat je zegt. Maar dan moet je wel blijven testen ook. Want je kan op één dag nog niet besmettelijk zijn en de volgende dag wel. Ja, en zolang, dat kan. Maar die ziekte is ook nog steeds in de ontwikkeling. Als je het iets breder en hoger bekijkt, dat er nu geroepen wordt. In Israël gaan ze 1/3 injectie doen en wij moeten dat ook maar gaan doen. Terwijl 2/3 van de wereld nog niet gevaccineerd is. Dan weet je zeker dat die ziekte op een gegeven moment weer terugkomt. Op een of andere manier. Bij mij moet die 1/3 er ook gewoon injagen. Ik ben het is mooi dat we ook in het sportforum met virologen eindelijk gezegd hebben. Nee, maar ik kijk expres naar jou, want jij hebt wel een medische achtergrond. Daar zit toch wel iets in. Dat duidelijk is dat er ook nog veel onduidelijk is, om het dan maar zo simpel te zeggen. Dat is natuurlijk zo. Dus naar eer en geweten worden de beste besluiten en gedachten voor. Die soms iets later toch weer een heel klein beetje worden ingehaald. Maar dat is ook het probleem niet. Het probleem heb ik, wat ik veel meer voor mezelf zie, is die discrepantie tussen wat er daadwerkelijk echt gebeurt op straat en datgene wat je op tv ziet. Wat er dan op tv ziet, en dan staan daar supporters te dansen en te springen en te schreeuwen en te doen en te juichen. Maar ja, aan de achterkant, in een café, op een discotheek doen ze dat ook. En dat zien we niet op tv. En dan is daar geen beleid op. En het enige beleid wat je echt kan doen, volgens mij, gewoon echt om het wat meer veiliger te maken, testen. Ja. We sluiten het sportforum. En op je stoel blijven zitten als PSV zich morgen gekwalificeerd. Morgenavond. Gaat dat lukken thuis? Langs de lijn omstreken. Ga thuis zitten. Ga je PSV bij FK morgenavond. Wij danken Leo Driessen, Simon Zwartkruis en Danny Nelissen voor jullie aanwezigheid hier. En morgen is er inderdaad weer langs lijnen omstreken met PSV. Ja, en zometeen is het nog met het oog op morgen met Chris Keijnen. Wij wensen u een hele mooie avond en nacht. NPO Radio 1. Wat is de noodzaak van topsport? Als je geluk afhangt of je 100ste harder loopt of langzamer loopt. Maar als je erover nadenkt, dan stop je er acuut mee misschien. Ja, dus daar moet je vooruit kijken. Ja. In Miss Paralympics ontvangt Roos Oosterbaan gasten als para-atletiekcoach Guido Bonsen.